välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi. Oj, vilket fullspäckat avsnitt vi har för er idag. Det här är den 28 i andra. Det är avsnitt nummer 17 och med oss i soffan och online idag så har vi Fredrik, Lotta, Danny, Rob, med själv Max och specialgästen Kristoffer Edvin Lövström. Och vi kommer hoppa direkt in i vår första sektion här med vad vi har spelat första veckan. Och vi börjar här med bror min, Kristoffer Edvin Lövström. Hur står det till? Det är bara bra, tack. Mycket bra, mycket bra. Och eftersom vi sitter i en spelpodcast så tänker vi gå igenom vad vi har spelat under veckan. Så vad har du haft för spelförnöjen som har skett under veckan? Jag har spelat Quizkampen. Nej. Det är bra. Yeah. Det spelade jag också. That's the shit, you know. Varför får jag en sån här scen, en sån här rättegång eller sånt där? Vad har du sett i USA? Inget. Man sitter med armarna i kors och liksom bara stirrar på dem. Ja, yeah, okej. Okay. Moving on. Men när du kör, spelar du mest mot folk du känner eller väljer du random? När det är Quizkampen, ja, då spelar jag mot folk jag känner. Det är lite mera för att ja, jag slog dig lite as. Jag är smartare än du. För det har ju dig. Tack. Eller du också. Nej. Sen spelar jag också på mobilen, spelar ju Yahtzee World. Alltså, man har tråkigt när man sitter och spelar brädspel fast på mobilen. Yahtzee World. Ja. Men där kan jag spela blandat mot folk jag känner och även med helt personer som man inte känner. Och man märker att det är intressant med folk som man inte känner som man spelar mot, att även om man vinner eller de vinner så man fortsätter att invita varandra igen. Rematch. Så jag vet inte vem det här är. Det kan vara någon i Singapore som sitter och spelar det här spelet. Men vi kör igen. Hur fan vet han vad ett mumintroll är? Ja. Men så ja, det är väl lite sådana spel jag kör. Nät kör mitt Nintendo 8-bitar. Jag tänkte precis säga det för att dra tillbaka in dig för att rädda publiken och communityn här, att tog ju faktiskt och installerade Nintendo 8-bitars i konsolen för att hålla sig riktigt modern till tvn. Jajamän. Hur fick du ens in den, tänkte jag säga? Går den så koppla in på en vanlig tv? Ja visst, det finns faktiskt även vanliga tv-apparater har vanligt antennuttag. Ja just det, det är så den kopplas upp. Det har de inte slutat med. Och så kopplar man in det. Kids, ni som lyssnar, Nintendo 8-bitars. Avancerade saker. Var är Edvin, du äldst här omkring just nu? Ja, det är jag just som är äldst. Just nu är det du som är gubben. Ja. Och barn, när jag var liten då fanns det något som hette videokassett. Gick det att äta? Ja, man anstränger sig, antar jag. Men men det är ju inget spel i alla fall. Och när jag inte kör mitt Nintendo och Super Mario Bros 3, som egentligen det enda spel faktiskt jag har till. Det är svårt att få tag på äkta Nintendo-spel nu för tiden. Om man inte, antingen får man tag på dem jättelätt för att någon bara vill göra så med skräp, eller så kostar de skitmycket att köpa. Ja. Men 3:an är rätt bra. Ja, det är jättebra. Nice. Finns för Super Nintendo också om man är lite modernare. Precis. Men du, får jag fråga dig nu när du snackar, jag går tillbaka till mobilspelen nu. Ja. Vi hade diskussion förra veckan angående just mobilspel och just vad som betecknas främst, vad är en gamer liksom? Och jag tänker, hur mycket spelar du på mobilen om man ser på en vecka? Jag spelar ju väldigt ofta, tycker jag. Det är ju mer ett tidsfördrivet. Åh, nu gör jag ingenting. Och jag antar att man blir väldigt, jag är ju en väldigt rastlös person i mig på något sätt. Jag kan inte titta på tv och bara titta på tv. Jag måste spela gitarr, jag måste greja med telefonen, jag måste, jag vet inte, göra vad som helst. Och då kommer oftast mobilen och då kommer alltid något spel. Och just med Quizkampen eller Yahtzee World och sånt där som man spelar mot med andra människor, så är det lite där, åh, nu är det någon som har spelat, nu måste jag spela tillbaka. Mm. Och sen så har man ju alltid de andra spel liksom, som man bara kan hoppa in i liksom. Och det är Temple Run eller vad heter det, bilspel av olika sorter liksom, eller biljard som jag kör också. Ja. Som jag även kör på datorn, men som jag har på mobilen också. Hur många av de här spelen är rena singelspelsupplevelser så att säga? Det är nog bara ja, jag har 3 spel som är interaktivt med andra. Och sen är väl resten singelspel. Ja, okay. Men alltså just nu så är jag liksom begränsat till liksom egentligen ett fåtal spel. Mm. Och det är mest för att jag kör dem och sen så märker man liksom, men det här spelet har jag, men det kör jag aldrig. Och då ska jag kolla här om du har som jag har, för jag har 41 spel. Okay. Jag tar inte bort spelen, för jag tänker jag har kvar dem, för jag har antingen bemödat mig med att ladda ner skiten eller i vissa fall faktiskt till och med köpt. Och då tänker jag, men jag kanske kommer spela det här en dag, så jag låter det vara kvar. Och sen så ligger de där. Och sen har jag typ ett par spel som jag egentligen bara roterar kring. Och sen kanske jag varierar med att ta bort en av dem och ta in en ny. Och så är det samt typ 4 spel bara. Jag kan väl säga att jag kanske har 5-6 spel på min mobil. Och det är väl något jag kanske aldrig spelar. Och vissa är så här som att man spelar dem rätt mycket precis när man har tagit hem dem liksom. Jag vet, det finns ett brädspel som heter Blokus på svenska. Det heter Block Us på, och det har lite olika namn. Men och det, jag har spelat det brädspelet många gånger. Det måste finnas som spel alltså, allt annat finns. Och mycket riktigt, det finns. Och det glömde jag bort, men där kör man också över liksom interaktivt med andra. Eller om man kör mot datorn typ. För det är inget som man bjuder inte in, utan du bara kör igång ett spel och sen så är det andra som spelar. Vad tusan hette den öppningen i det spelet? Ja, det vet ju du, men vad hette den? Men jag har testat den några gånger. Det finns ett slags community liksom om hur man spelar det här spelet. Brädspelet skulle jag säga, där det finns speciella alltså moves, precis som i schack. Så försvinner och spelet går ut på att du har ett visst antal tiles eller bitar. Och de är lite olikformade, och sen har du ett bräd med liksom egentligen bara massa små rutor, och du ska lägga ut dem där. Och det, tricket är att få ut så många av dina bitar som du har. Och de är olika stora och lite konstiga. Och grejen är att mot dina bitar får du bara lägga hörn i hörn. Så de får aldrig ligga liksom sida mot sida, utan det måste bara vara hörn i hörn. Vilket gör att när alla börjar lägga sina bitar och man blockar varandra och försöker hitta vägar in i andra områden och sånt där, det är, man försöker få ut de största bitar man har liksom, för att få bort dem så tidigt som möjligt, så man kan spara de små bitarna som får plats i den överallt. Och det är, låter klurigt ändå. Ja, det är klurigt alltså. Man måste tänka några steg fram liksom, och hoppas att de andra inte märker vad man försöker göra liksom. Bara, nu försöker han komma in. Ja, men då blockar jag den liksom där. Vad ska jag nu då? Och det är svårt. När man har spelat vanliga brädspel, då kanske man har spelat på några liksom som man gör det för skojs skull och kanske inte funderar så mycket på över vad man gör. Men nu när man har spelat det här mobilspelet, då är det liksom, det är, man spelar typ mot datorn som aldrig gör något fel. Man måste verkligen tänka vad man håller på med. Ja, men det är ju på ett brädspel så blir det ju de personer där runt omkring så här, ja, men jag vill spela det här spelet och sen drar jag på med tre andra. Ja. Men när du kör det på mobilen då är det så att jag laddar ner det här spelet för jag vill spela det. Men du kommer få köra mot personer som också vill spela det. Då kommer jag absolut nivån höjas. Ja, det är absolut mer och mer avancerat så. Det är samma sak som att spela ett fighting-spel online. Ja. Kör du med någon i soffan så vet du att han kan klå för han spelar inte så mycket. Men kör du online då kommer jag få så jävla mycket stryk för att det är någon som sitter och spelar hela dagen. Ja. Och vinner den som sitter i soffan bredvid dig så kan du klå honom på riktigt också. Ja, precis. Det är rematch 50-11 gånger. Ja. Jag tycker det här är jäkligt intressant. För du, alltså, med de spelen du har så du lägger ju ett antal timmar då antar jag. Ja, det gör jag ju bara. Men... du aldrig direkt man sitter bara okej, nu ska jag spendera en timme på det här spelet. Det bara blir liksom. Ja, det är bara liksom en kort fri, liksom tidsfri just för stunden. Och i vissa spel, det är inte som ett kanske ett spel som man spelar liksom på konsol, på datorn där du har en viss liksom grejer man ska klara av och sen liksom bara då där var spelet slut och nu har jag klarat spelet. När du sitter och spelar ett spel där en bil ska åka liksom hill climb racing heter det. Där du ska liksom åka en bil uppför och det är lite kullar och lite sånt där och man kan uppgradera sin bil. Men det finns inget slut på banan. Du kommer aldrig i mål. Det handlar bara om att liksom köra så långt som möjligt. Ja, liksom... och sen så bara okej, nu har jag kommit 1200 meter. Okej, nästa mål är 1400. Och jag kommer aldrig upp för den där backen och det går aldrig. Och jag blir tokig och där. Det här spelet tycker jag är ett bra exempel på vad som kan göra just den mobila plattformen ganska kul att spela på. För det, jag kommer inte ihåg, kostar det något att köpa eller? Nej, det är bara reklam i det va? Ja, jag tror det är gratis. För det är gratis, man tankar ner det. Men du kan låsa upp nya bilar och banor. Ja, och du tjänar ju liksom hela tiden pengar i spelet. Alltså man samlar mynt och sånt där. Och det gör ju att du kan uppgradera din bil. Du kan byta fordon. Det finns motorcyklar, det finns andra banor liksom. Och de har olika fysik på banorna och olika fysik på bilarna. Ja. Och då är det ett spel som är väldigt likt på många sätt Trials-serien. Så den kräver i alla fall lite hum om hur du ska ta an banorna med bilen. Och det, jag tycker det är ett jättebra exempel på faktiskt hur man kan utnyttja mobilerna till att spela ett väldigt simpelt men kul spel. Nu är konceptet lite rippat av från kanske Trials, men ändå. Det här i alla fall med mobilspelande tycker jag är kul, för om någon skulle fråga dig, men du spelar inte så mycket. Nej. Men det gör du egentligen. Ja, det gör man ju. Och så är det nog med väldigt många där ute. Och sen kanske om jag skulle säga, är du en gamer? Då skulle du säga Nej. Men definitionen av gamer är inte likadan som den var förr. Så jag skulle nog kunna säga att du är faktiskt på sätt och vis en gamer. Ja, egentligen så man ser det så. Man spelar ju ändå liksom. Att mobilen är ju liksom egentligen bara en ny konsol på så sätt. Precis. Och allting handlar om att ha lite roligt för stunden. Sen är det, vissa går in betydligt mer. Det finns ju mobilspel som är betydligt mer avancerade. Men allting handlar om vem du är som person och vad du vill spela. Alltså jag känner väl liksom i mitt fall och mitt val av spel, det är ju just för den här korta liksom vänta på bussen spel, vad som helst, just för stunden och sen spelar man lite. Och inte så här det här är ett långt spel liksom och som man måste sitta länge med. Det är inte riktigt det jag söker liksom. Då skulle jag nog välja en konsol eller någonting sånt där. Och sitta och slösa batteriet på min mobil. Ja, men intressant. Så där spelar jag. Det var du har gjort. Då fanns en liten grund på dig. En liten extra session där. Vi kan gå baklängslistan. Vi kan gå över till live från Stockholm. Rob, är du där? Nej. Jag var lite orolig där. Vi har lite latency tänkte jag säga nästan. Vad har du haft för i veckan? Har du spelat något roligt? Det har vi inte hört av på ett tag. Nej, trevligt att vara tillbaka här. Alltså, tack för att du tänkte jobba här. Jag tror inte jag glömt bort mig. Nej då, du finns alltid i våra Stockholmskärtan. Försöker hårt. jag har... Jag har spelat Mirror's Edge då, veckans spel. Självklart, sen har jag även spelat The Book of Unwritten Tales, vilket jag även streamade då tidigare i veckan. Finns på vår YouTube. Kört lite Minecraft också. Vad har du mer satt och spelat? Jag spelade lite Dreamfall också, Chapters. Jag ville spela klart det alltihop eftersom nya kapitlet, tvåan, då kommer här den 10 mars nu, så att det var dags. Mm. Mm. Hur många kapitel är ute? Vad sa du? Är det bara ett kapitel ute än, eller? Ja, det är bara ett kapitel. Ja, jag tänkte det. Det tog lite extra lång tid för tvåan att komma ut för att den är typ dubbelt så lång som kapitel 1. Så att... Men det kommer nu egentligen den 10 mars då, så det blir nice. Mm. Se fram emot att få sätta fingrarna i det. Mm. Sen har jag även kört lite Doomstarve. Spel som jag inte har kört på väldigt länge faktiskt, men som ändå är ganska kul. Och som är även det jag streamade då tidigare i veckan. Mm. De här spelen du sagt nu, berätta för Kristoffer här som är med lite hur de är och vad de handlar om. Tänkte det är bra. Jag vet ju inte hur många som lyssnar, alltså i vilken i vilken mån de är bekanta med spelen. Ja, exakt. Så, okay. Så ta Edvin här som exempel på någon som kanske, om jag får förklara för mig som om jag vore 5 år. Jag tror jag kan det går inte. Då måste jag dumma ner mig. Som om jag var 6 år. Okej, okay, ja, men då vet jag vad jag ska göra. Nej, men The Book of Unwritten Tales är ju ett satir, humor, peka, klicka, spel under från den gamla goda tiden, fast med bättre grafik och så är det. Du använder musen för att klicka din gubbe fram på skärmen och hitta objekt och saker att plocka upp och kombinera ibland för att utföra en task. Och du följer ju då en story som är definierad i början av spelet då. Och du plockar på dig lite andra karaktärer under gången, under spelets gång också. Du kan byta emellan dem vid vissa tillfällen för att utföra vissa pussel då. Och det är oftast därför som du kombinerar objekt också i spelet. Jättebra. Och Don't Starve? Don't Starve är... Ja... Det är ett survival crafting-spel. Det är top-down, tredje persons vy. Artstylen är väldigt... Rob, sexåringen mig börjar liksom verkligen tappa greppet. Sen är det roligt när man hör sådär, såhär, ja, det är top-down survival crafting-spel. Ja. Jag säger såhär, jag vet precis vad ni är. Jag drar många referenser och vet, jag förstår en klar bild exakt vad jag är. Men jag ser också på här att han förstår inte ett ord. Okay. Jag ser den lite ut som en jök. Okej, så här då. Du, din karaktär, som du ser inte ur ögonen på karaktären, du ser i tredje person, alltså du ser karaktären på skärmen. Yes. Och du dumpas på i ett land någonstans långt borta av någon elak gubbe och du ska överleva. Spelet heter ju Don't Starve, så du måste hitta mat och äta och du måste hitta... Du måste skapa objekt genom att bygga ihop dem då av saker som du hittar som trä och buskar och lite allt möjligt. Och ju mer saker du plockar på dig, desto mer saker kan du bygga. Och efter ett tag så kan du bygga så mycket grejer att du kan börja göra typ en liten gård så att du kan odla din egen mat och så att du slipper springa runt och leta efter den hela tiden. Intressant. Och, jättebra. Har du spelat det mer? Är det allt? Ja, det mesta har väl varit lite Minecraft. Även det. Vem spelar inte Minecraft, känns det som? Varför räcker ni upp handen för? Men, fast jag spelar inte vanilla Minecraft och vanlig Minecraft. Jag spelar ju ett modpack då som min bror har satt ihop. I see, The Larsen Ultimate Modpack. Ja, det heter The Nexus Modpack. Man kan söka på det, kan man göra på Technicpack-sidan där. Så att... nu har jag pluggat hans modpack lite här också, så nu blir han säkert glad. Ja, oj, vad överlycklig han börjar bli. Yay! Yay, Topshun kommer kolla. Yep. Men de där har jag faktiskt inte spelat. Nej, okej, okay, men då fortsätter vi igenom här. Då frågar vi Fredrik. Ska vi fråga lilla mig? Nej, men herr Olsson. Ja. Vad har herr Olsson? Vi kan skippa Fredrik om det är så. Han har ju knappt spelat någonting. Ju. Han nej, är upptagen. Stackare. Nu ska ni få höra. Jag lutar mig tillbaka. Ja, det började redan i söndags. Jag satt där med en handkontroll som jag inte fick ström i. Jag fick ju låna hans PlayStation. Jaha. Så. Men annars, jag har suttit lite med Half-Life 2 Episode 1. Det känner ju alla till, särskilt Edwin här. Ja, har hört namnet faktiskt. Ja, precis. Det är så pass känt så att till och med Edwin här, vår kära Kristoffer, han känner till namnet. Ja, och jag tänker inte gå in så mer angående det här, utan jag tänkte säga att jag har kört en bunt spel. Men det som är värt att ta upp kan ju vara Planetary Annihilation, RTS i rymden, flyga runt på massa olika planeter och göra realtidsstrategi, det vill säga bygga små robotar som gör stora tanks som i sin tur bygger hus och som i sin tur åker runt och tar koll på allting som de hittar. För de som vill se Fredriks misslyckas totalt i det, gå in på vår YouTube-kanal och titta på efter streamen. Vad sa du att det hette? Planetary Annihilation. Yes. Planetary Annihilation. Whatever. Sen så körde jag också lite på Wolfenstein. Såklart. Och Middle Earth igen. Shadow of Mordor, jag vet. Och jag vet inte, tog jag upp Wings förra, det gjorde va? Eller hur? Wings tog du upp förra gången, ja. Och slutligen idag så satt jag och Danny här och körde Icewind Dale Enhanced Edition. Där vi förde in våra plyten i spelet. Och vi sprang runt och karaktären sa: "Shh, why do you keep on clicking me 20 times already?" RPG av den gamla skolan, Infinity-motorn. Precis som han sa förut, den isometriskt du ser från långt ovanifrån. Har gubbar som du styr över skärmen. Och var väldigt mysigt faktiskt. Förutom att vi misslyckas ganska radikalt så där hela tiden. Det är ett tag sedan vi har spelat de här spelen. Ja, men det tyckte jag var kul att vi gjorde det. Faktiskt. Det känns som vi inte har spelat det sedan... Det är nog 10+. Sist-talet någon gång känns det som senast. Det känns jättelänge sedan. Början på 2000-talet. Ja, någon gång i början på 00. Ja, men där har vi väl de spelen som jag främst har spelat i alla fall. Och det är väl Planetary... Annihilation. Jag säger som jag vill. Annihilation och den här Icewind Dale då, som jag tycker är värd att ta upp. Mm. Jag förstår. Det gick ju fort och smidigt och snabbt. Danny. Ska vi ta vad jag ska? Ja, nu måste jag kolla vad jag har. Vi kan ta kort och snabbt och enkelt och säga att jag har ju spelat Escape Dead Island igen en liten stund. Köp det inte, piratkopiera inte, ladda inte ner det. Köp det inte, gör ingenting med spelet. Skaffa inte det för guds skull. Gör det bara för att det var en gratis nedladdning DLC. Och jag rage quittade på det igen under veckan. Så att det ligger i en binge någonstans där hemma någonstans. Så du rage quittade igen? Igen, ja. Det är... Efter du sa att ingen alltså, ens... Ja, men ja, nu har jag, min logik är att jag har betalat pengar för skiten. Ja. Jag köper det bara för att det tillhör Dead Island-serien. Ja. Ja, Fredrik. Köpte du det? Ja, jag köpte det. Hej, välkommen till Masochistliv. Ja, du menar att du köpte Escape Dead Island och nu har du fått gratis en DLC? Ja. Och då tänker jag att jag har betalat pengar för skiten. Då tänker jag fan spela lite grann på det. Så det känns som att pengarna är värt. Vilket inte är för spelet så jävla totalt uselt. Så du menar alltså att du har slösat pengar och din tid på det här? Nu ska du vara tyst, Ena. Du kunde välja att bara slösa dina pengar på det. Du kunde ha kört Dragon Age Inquisition istället. Ja, precis. Och det viktigaste är att pengar kan man ju alltid få tillbaka. Men tiden är ju borta för evigt. Jag är gammal, jag är dödsdömd, det spelar ingen roll. Du kunde ha tankat ner quizkampen och kört skiten ur Edwin. Hade frågan kommit där, vilket av de här spelen är sämst? Och så kommer Dead Island Riptide upp där och sådär, ja men det där vet jag är sämst. Oh well, never mind. Moving on, jag var inne på det här. Vi fick ju förfrågan om att höra om skitspel. Där har du det, varsågod. You're welcome. Jag skulle fortfarande få låna det då. Ja, ja. Ni ser, det går i släkten tydligen. Det är mer ett straff än annat. Sen har jag ju såklart spelat veckans spel. Och nu ska jag titta på vad de andra var för något som jag hade spelat här, som jag har svårt att komma ihåg. Jag har ju spelat på min Samsung-platta. Jag har spelat Fist of Awesome. Ja, just det. Som jag fick ut av dig, Fredrik. Ja, just det. Kort och gott. Var det awesome? Va? Var det awesome? Skräcklig skulle jag vilja mer säga, alltså, det är lite småfjompigt. Grund och botten, det är ett brawlerspel. Man spelar en skogshuggare som går och sparkar och slår skiten ur björnar. Som har tagit över världen. Som har tagit över och världen. Hans hand. Va? Hans hand. Vad är det? Ja, vad är det du vill ha sagt? Ja, hans hand har ju fått liv. Ja, den pratar och håller på och fjompar sig liksom. Det är totalt bisarrt. Det är helt sjukt, så... Jag menar, spelet heter Fist of Awesome. Yes. I mean, borde inte förvänta dig att det är ett normalt spel. Nej, och det är ju väldigt pixligt spel. Det ser ju väldigt ut som de första Monkey Island-stuket. Ja, nästan Maniac Mansion. Det är Maniac Mansion, precis. Det är lite tidigare till och med. Tyst, Robert. Så det är ju inte någon supergrafik så där man kan förvänta sig så. Sen har jag spelat Machinarium, tror jag det uttalas. Ja. Och det fick jag utav Eremiten. Och har spelat också på min Samsung. Och det är ett pusselspel. Man spelar en liten robot. Och spelet i sig har inget talade ord, utan det har bildsekvenser i bildrutor och sådana här önskningar. Man ser att vad han önskar, så ser man en bild på till exempel, jag vill ha en lampa, då åker han fram och typ plockar en lampa och håller upp den, så är det såhär, ett stort hjärta. På det sättet där. Så det är ju väldigt kul. Och det är ju en sån här handritad, ser ut som allting. Det är ingen sån här, inga 3D eller något sånt där, så jag tycker det är ganska schysst. Har du kommit långt i det spelet? Nej, jag har bara spelat lite grann bara för att jag är lite skickad till mig, och så har jag testat ifall det fungerar. Jag har ju inte slängt in spel på den här plattan, och samma sak med att jag testade också att installera Hitman Go som jag fick av Fredrik också, men det har jag inte fått fungera. Det kom bara upp några jävla error på det, att det kommer upp. Ja, nej, för, spelet installeras inte. För jag äger det spelet till PC, gör jag. Och jag har spelat en del av det, men den har en del intressanta mekaniker i den har den faktiskt. Vi kanske kan diskutera en annan gång när du har kommit lite längre i spelet. Precis. Och jag tror jag behöver spela lite mer av det också faktiskt. Men alltså Norskis, med de här ritade bilderna och sådär, och med hjärtan och lampor och grejer, skulle du vilja dra dig så långt som att säga att spelet ibland kan nästan vara lite gulligt? Snutte-pluttigt är väl hur jag skulle uttrycka mig i det här fallet om spelet med en gulligt. Så nej, så illa ställt är det inte för spelet. Så nu försöker, nu försöker Lotta bara få in och så säga saker hon brukar säga här nu. Men she's under our skin. Jag kan hoppa in och säga att jag tycker att spelet är ganska gulligt. Du har fått den yngre Larsen. Det är klart han är mildt påverkad, den yngre. Inte lika härdad och inbiten som en annan sådär då. Nej, jag skulle inte vilja säga att jag är mer lätt påverkad. Jag säger bara att jag är nog snällare än vad du är, Danny. Right. Men det är typ vad jag har spelat under veckans gång. Kan vi hoppa över till slutgiltigt? Ja? Vi kan ju fråga vår kvinnliga sektion här vad vi har. Lotta, har du spelat något gulligt den här veckan? Vår kvinnliga sektion. Den kvinnliga sektion. Ja, hela den kvinnliga sektionen. Är nu vi ska beskriva. Men Fredrik har ju redan varit. Och när vi säger så att hon sitter mitt i klumpen, hon sitter liksom mitt emellan alla killar här nu. Hon är liksom mitt, hon är centrumet av gänget här. Mitt i smeten. Hon är centrumet här. Det är en helt annan. Hon är vårat hjärta i gruppen. Ja. Måste få kräkas lite grann. Ja, jag har faktiskt inte spelat särskilt mycket gulligt. Det är väl Guild Wars 2 som kommer närmast. Jag har äntligen ringat maxlevel. Jag är lite seg, jag vet, men jag är en sån där fånig spelare som måste springa runt och... Har du ringat maxlevel? Ja, faktiskt, det också. Det är lite sådär, man kommer till en viss level så får man en sån där ruta: congratulations, you're as awesome as max. Ja, det är. Så är det ju. Men alltså, jag är ju en sån spelare så att jag vill ju springa runt och titta på precis allting och studera hur det är gjort, hur programmet ser ut, hur koden ser ut bakom allting, vad de har valt för någonting. Jag vill studera storyvalen, varför den karaktären ser ut just som den gör. Så att det tar lite extra tid för mig. Neo slängde i väggen. Yep. I want to see the code. Follow the rabbit down the hole. Wow, jag skulle skoja om det, om jag inte känner igen mig i det där, fast inte just i spel då, men när det kommer till hemsidor och sånt där så känner jag det ganska ofta. Så jag sitter och tittar på en hemsida och känner att jag måste, I need to go deeper, kolla vad det är för någonting som hänt här. Of course. För övrigt så har väl den kvinnliga sektionen spelat väldigt kvinnliga spel. Jag har spelat en hel del One Finger Death Punch på mobilen. Det är farligt roligt på mobilen och jättebra när man sitter på buss bland annat. Och sen har jag spelat Hentai The Game, som också är känt som Terra. Vad heter det, sorry? Hentai The Game eller Terra? Ja, det heter egentligen Terra, men ärligt talat, det är Hentai The Game. Okej. Är det gratis? Ja, det är det faktiskt. Så det är bara att landa ner och testa. Du kan komma med de här jättedåliga replikerna som låter som ursäkter, bara såhär, combaten är jättebra i det här spelet. Ja, det är den. Den är väldigt intressant. Det kommer jag faktiskt ihåg från det spelet. Combaten var väldigt bra. Beroende på vilken klass du har så kan det också bli väldigt utmanande. Jag har precis skapat en warrior nu som spelet själv säger, pröva inte det här det första du gör. Det här är en skitsvår klass. Varning. Det är jätteskoj. Jag har än så länge inte dött. Det är lite nöjd över. Ja, du har inte kommit till level 20 än. Det är tutorial tills dess. Hysch nu. Jag försöker skryta här. Nej, men alltså, anledningen till varför det är Hentai The Game är för att alla har ju de här, alla kvinnor i hela spelet har the female fantasy armor syndrome med metallbikini, inklusive de som ska vara tanks. Och the jiggly physics. I mean, du har på dig en metallbikini som ska försöka föreställa rustning, och den här metallbikinin bouncer som om det vore gjort av, I don't know, polyester. Magic. Yes, clearly. Men jag och Lotta, jag ska ladda ner spelet. Jösses. Du behöver inte försöka övertala mig mer nu. Du sålde det vid Hentai Game. Excellent. Ja, nej, men alltså, allvarligt talat, det är ett intressant spel när man kommer över voice acting och armor. Om man vill komma över voice acting och armor. Annars så har man jätteroligt från första stund. Ja, men det är väl typ det jag har spelat. Same old på något sätt. Så kan det vara ibland. Ja. Du då, Max? Jag har spelat det gamla vanliga också, tänkte jag säga. Men två spel som är nya som jag kan ta upp. Det ena är ju Heart of the Swarm, tänkte jag säga. Det är det inte, men det är samma förkortning. Det är Heroes of the Storm, som är Blizzards Dota-genre. Ja, Blizzard är bra på att streamlina saker och göra om. Och när det kommer så otroligt mycket kloner, så jag satt och diskuterade det här med, jag tänkte kalla han för Bumbibjörnen nu, men det låter som, jag vet inte vem han säger. Jag satt och diskuterade med Bumbibjörnen förut om det här med Dota-spel. Jag var lite pårökt. Och rara och helt underbar. Men jag satt och diskuterade med en kamrat tidigare om League of Legends är ju bland det större. Det och Dota. Mm. Det är de två stora som slåss just nu inom MOBA-serien. Och båda communities är ju förjävliga verkligen. Det är inget spel du vill spela. Spelen är bra, men du vill inte spela det på grund av alla andra som spelar det. Nej, just... ni bara har otur med random peeps. Hon får inte uttala sig i det här. Okej. Okay, de som kan köpt. Komma, det kan vara bara att alla sitter och skriker på varandra och så fort Lotta sätter sig med random folk och spelar så blir det bara åh hej, vad roligt det ska bli att spela med er. Mm. Så, och det är helt plötsligt jag alla säger som bara ursäkta, det är det första gången jag spelar. En sån kommentar skulle mötas med rent hat och två spelare lämnar matchen bara att du säger de orden. Medan när Lotta kommer in och säger att hej, ursäkta, det är första gången jag spelar. Vi ber om ursäkt om det går lite dåligt för mig. Istället för de här skriken och bara incoherent ramblings du får som svar så får du så här, ja men vad roligt att du spelar spelet. Låt oss hjälpa dig lära lite. Vi gör ingenting om vi förlorar utan låt oss bara ha roligt. Vet du vad det kallas? Det kallas the power of the boobs. Ja, men det här är oavsett om de känner till att jag är en bubbling eller inte. det skiner igenom i alla fall. Ja, det säger det går liksom på sen. Hej killar. Tjena grabbar. Men det var bara bumbitrollen, var bubbi trollen bubbling. Vad sa du, bubbling? Bubbling. Jag har en helt annan serie den. Vi är inte inne på eftersnack än. Nej. Men i alla fall de har communities är riktigt illa både på League of Legends och Dota. Dota 2 då, men det tror jag att de flesta antog. Nej, jag förstod inte. Nu förstår du. Men i alla fall, och det är det som är bra, det är för att folk är så otroligt duktiga på det spelet och eftersom att det är 5-5 och man spelar det på en väldigt hög nivå så betyder det att så fort en spelare i ett lag inte vet vad de gör så har de förlorat oavsett nästan hur duktiga de andra är i det laget. Vilket gör att det här hatet till den personen får den aldrig vilja spela mer. Jättetråkigt. Ja, och det är jättesynd att det är så, men jag menar, de har börjat lägga in saker som man kan köra bara practice, att du kör själv med bara bottar, eller att du kör faktiskt med mänskliga spelare mot ett lag av datakontrollerade bottar på motståndarsidan. Och då kan man vinna lite lättare. Så jag tänkte att Dota 2 är gratis, och League of Legends också gratis. Absolut. Ja. Tror du det skulle bli någon förändring om man satte ett pris för att köpa spelet? De provade det. Det fanns ju spelet Heroes of New Earth innan som var som Dota 2 liknande. Ja. Det var bara när Dota 2 kom så var det ungefär en lite bättre version av Heroes of New Earth och det gjorde att det spelet försvann från existens ungefär. Hur var communityt på Heroes of New Earth? Det var samma. Ja, det var det. Ja, det är inte att man köper spelet utan det är spelgenren som gör det. Ja, okej. Okay. Och men det som är bra med Heroes of the Storm är att det är nytt och det är streamlinat. Det är lättare för folk som är nya att komma in i det. Men du har till exempel delad experience för alla hjältar. Okay. Så fort någon dödar någonting så går alla upp i level gemensamt. Jaha. Så att du levelar hela laget så att du kommer inte ha den här en spelaren som kommer och dödar allihopa och så jag kan döda er alla själv nu för att jag spelar så jäkla mycket. Utan allting delas ut med laget och det finns alltid det är väldigt mycket olika banor. Allting körs inte på en exakt likadan karta hela tiden. Utan det körs mellan väldigt många olika kartor och varje kartor har unika mål att utföra. Du kan ha den här kartan där det finns ett spökpiratskepp i mitten av kartan. Och det du ska göra är att du ska gå och hugga på skattkister så att det kommer såna här guldmynt, pengar. Och när du har lämnat in ett visst antal pengar till den här piraten så kommer han upp sitt piratskepp och skjuter på den andra lagets bas. Jaha. Och ibland kan det vara mer värt att göra det än att faktiskt gå och attackera deras bas. Så då blir det lite rörelse på kartan att man ska springa att nu håller de på att lämna in till den här piraten, nu måste vi gå och stoppa dem. The power of pirates. Precis. Hur är hittills communityt på det? Hittills är communityt helt bra. Av de matcherna jag har börjat spela lite och har kört en cirka 15 runder. Och än så länge så har jag ingen som har ragequittat. Det är ingen som har sagt otäcka saker utan det har varit folk är ju väldigt tysta av sig oftast. Man talar genom pings. Man trycker på liksom G och sen musknappen på den här fienden. Så säger den att I want to kill this guy. Jaha, okej. Okay. Så att det är kontextsensitivt också vart du pingar någonstans, och så säger din karaktär dig i dens röst, som är lite roligt beroende på vilken karaktär du väljer. Värt att nämna också att alla karaktärer är ju från Blizzards spel. Mm. Så att du kan få massa Zerg som springer mot World of Warcraft-karaktärer och Diablo. Diablos är ju själv med i alltihopa och springer och slåss. Fast frågan är, det här med skillnaden i attityd på communityt, tror du har mer att göra med att spelet inte är tillräckligt gammalt för att ha blivit den här elitismen, eller kan det dessutom ha att göra med att det är väldigt många Blizzard fanboys som spelade bara för att de älskade karaktärerna, och att det då blandar upp de här MOBA-eliten? Båda och. Jag tror det är spelstilen är inherent till att bli så när du har 5-5. Men det som gör det här bra just nu är för att det är nytt. Folk har inte blivit så här jätteduktiga än. Och så har de gjort att det är väldigt lätt för nya att komma in i det. Så att det blir inte direkt så att så fort man har spenderat en timme i spelet så är man bättre än någon som börjar från början. Man kan spela på ungefär samma nivå. Och de har gjort det väldigt bra. Ja, så att jag ska säga det är speciellt, jag vet inte, det har varit beta i väldigt länge nu. Men jag skulle rekommendera även nu. Det är helt okej för nybörjare att börja hoppa in och lära sig det. Så att ja, det var bra. Jag tror vi kommer fortsätta spela på det en hel del. För att det är som sagt, de spelen är väldigt roliga. Det finns en anledning varför så många spelar det. Problemet är att det är så dåligt att börja sådana spel. Ja, nej, men det är ju någonting som Blizzard alltid är duktiga på. Ja. Streamline och framförallt få vem som helst att kunna sätta sig och spela. Yes. Och det ser man kanske på Hearthstone, om man säger så. Att även där har de gjort liksom den här kortspelsgenren betydligt mer lättare att ta till sig kanske. Okej. Utöver det, jag provade nya Dragon Ball-spelet, fighting-spel måste vi. Just det. Dragon Ball Xenoverse. Precis. Finns på YouTube nu. Ja, vi körde ju en gammal horribel spelsektion med det. jag är inte helt greppande runt exakt hur det här spelet fungerar än. Jag känner inte att det, om man, det man mest kan jämföra det är med Naruto-spelen, Ultimate Ninja Storm och dem. Jag är inte lika bekväm. Det är så liknande, men det känns mer flumsigt, tänkte jag säga. Men det går inte att, det är inte lika lätt att bemästra. Du sa alltså flumsigt. Flumsigt, ja, det är en teknisk term inom fightingspel. Har inte du hört den? Nej, jag är inte så fighting-spel-experten här. Scenen riktigt. Flumsigt, det vet inte vem som helst. Alla i chatten kan backa upp mig på den. Precis. I alla fall. Nej. Jag vet inte exakt vad du menar, Max. Bra, titta. Självfallet. Ja. 89 to the rescue. Nej, än så länge så har jag bara spelat lite på story mode. Story mode är jättebra, fullsmockad med fanservice. Och det är verkligen, jag tror nästan, kommer man in som ny till hela Dragon Ball-serien så blir det lite okej. Ja. Så jag förstår inte riktigt, utan de har klippt ut väldigt mycket delar, och för att de som har sett det här har sett det här hur många gånger som helst. Det är en väldigt gammal serie Dragon Ball. Upplägget var ju okej ändå på det sättet att du ser att det handlar om tidsresor. Ja, precis. Och då kan man förstå, ja men det här, visst, jag kanske inte vet att det här är en scen ur tv-serien eller vad. Nej. Men jag kan ändå förstå att det är någon form av referens som pågår här. Ja. Och sen att det är bara ren fighting liksom, fast i tredje person, och det är lite större ytor. Det är inte som en ren fighting, ett fightingspel där du har liksom figurerna på varsin sida av skärmen, utan det, du har en större yta och ibland är det fler karaktärer. Det som är bra med det är ju att det är väldigt flashigt, det är häftigt, det är bra med karaktärer. Coola attacker. Jag menar, animationen är jättebra. Det är typiskt Dragon Ball med superöverdrivna specialattacker. En attack som håller på i kanske en minut eller något sånt där, och bara står och skjuter den. Och det är det som är negativt med som ett fightingspel. Det är för mycket flashigt. Du ska åka, du ska sippa runt i luften, du kan ju flyga i det här. Det gör det att det är väldigt svårt ibland att kontrollera på. Gubbarna åker så fort, du har svårt att faktiskt träffa några attacker. Det känns som att du kommer väldigt långt på att bara button masha i det här. Men det är också, så säger jag bara för att jag inte har kommit tillräckligt långt i spelet än. Precis. Jag tror att man kommer uppmärksamma mig. Men just nu känner jag det här att det finns och stå på avstånd och skjuta är mycket, mycket kraftigare. Det finns vissa attacker som är väldigt mycket starkare än andra. Men det får vi se medan jag spelar vidare. Precis. Och det stora är ju att man gör ju sin egen Dragon Ball-karaktär som åker med i tiden då till alla de här ikoniska eventen från serien. Och det är ju någon som har kommit in med så här onda time wizards eller någonting som förstör hur egentligen det ska gå. Ah, här vann inte hjälten. Och det är lite roligt att se, för att hjälten vinner ju alltid. Men i det här fallet så är det bara, nej, nu dog hjälten. Jaha. Så då får man åka in själv tillbaka i tiden och assistera hjälten då, som slåss vid sidan av honom. Cool. Ja, vi får återkomma till den framöver när du har kört en betydligt längre bit, så får vi se. Precis. Jag känner att Dragon Ball är sådär, alltså jag tycker det är lustigt att det fortfarande är relevant, även fast den har varit slut i 20 år. Den är ju relevant för att den filmen som kom bara, var det något år, två år sedan kanske? Den filmen pratade jag om. Det var ju ganska nyligen det kom en som var över 2010 i alla fall, mycket senare. Och den kom med så otroligt bra kritik att de nästan ville göra en ny Dragon Ball-serie. En bra kritik? Ja. Det var en tecknad film, eller? Ja, det var en tecknad ny Dragon Ball. Du tänker på Line. Ja, nej. Den existerar inte. Ja. Den finns inte. Nej, men då det, det kom en ny riktigt tecknad från han Akira Toriyama tror han heter, som är verkligen skaparen av Dragon Ball. Och han blev också förvånad över det där att kom den här filmen och blev jättebra. Ja, men jag kanske ska göra mer då ungefär. Så att det är roligt. Ja, precis. Det kom en ny TV-serie 2009 gjorde det. Ja, det var väl Kai. Ja. Ja, men det var bara en förkortning. Om man säger att de har gjort om Dragon Ball Z-serien fast de har förkortat den, för att de tog bort de här avsnitten där de står och talar i 20 minuter och bara förbereder en attack. De kände att de behövde streamline det. Det är AO igen. Ja. Om man säger, jag kommer döda dig genom att göra det här och det här och det här och det här. Och sen flashback. Och sen kommer jag måste tänka på alla som har tagit mig till den här stunden. Battle of Gods. Battle of Gods, ja, 2013. Och sen slår man med den attacken och sen så står han där, men jag har tränat i hemlighet. How can it be so strong? Och sen så går man tillbaka och sen så tillbaka och sen attacken tillbaka och sen, oh, this isn't even my final form. Men du sa att det var din final form. Men det är min näst sista final form. Nu kommer min final form. Ja, men jag har inte heller min final form. Jag upptäckte att det finns en ny form just nu. Det är ju Dragon Ball. Härligt. Det är de som gjorde den delen. Ja, just det, sen kom på tal om något som någon sa här, så kom jag på, då har jag faktiskt spelat ett till spel den här veckan. What? Yes. Vad är det för spel? Hearthstone. Ja, just det, det var den här veckan. Ja. Det är samma sak med Blizzard. Det är streamlinat card game. Du gör spells, du gör creatures, du attackerar varandra. Det är som Magic the Gathering fast simplifierat. Det var inga problem att starta och spela direkt bara. Det enda problemet är att det är så jäkla lång tid att låsa upp nya kort. Om man inte vill betala. Yay! Så att ska du spela rankat där, så är det pay to win just nu. Annars rekommenderar jag att spela mot kompisar. Så. Men det är allt jag har kört. Jag tror att det har gått runt alla. Jag har inte glömt någon den här gången. Vi har så mycket folk här. Då tar vi och går över till nästa sektion som är spelnyheter. Vad har vi för nyheter? Ja, vad har vi för något? Vi har ju det här angående att här kommer följetongen om DirectX 12. Yay! Det som har sagts på sistone, och jag vet inte om du kanske har underlaget eller källan där, men det är att man ska kunna köra AMD och Nvidia-kort på samma system med nästa DirectX. Vilket gör då att om du sitter med ett AMD idag och sen, men jag skulle vilja ha ett Nvidia idag, då går det inte, utan då måste du byta ut det befintliga. Med den här lilla uppgraderingen så skulle du kunna faktiskt ha vilket kort som helst i den där burken. Och är det bakåtkompatibelt också, då fan, då alltså ser det riktigt intressant ut. Alltså man blir lite varm innanför kragen. Ja. Det oj, det blir din dator också när du behöver mer nätagg. Ja. Precis. Alltså de kommer med såna här små tidbits lite nu här och där. med vad DirectX 12 ska åstadkomma eller ska kunna göra. Det här är ju vad de har, det var från Tom's Hardware som hade liksom kom ut med att de skulle kunna, att de skulle kunna begrava yxan mellan de två ju. Exakt. En video om det. Men att de tänker liksom att det kan ju lova gott ju för framtiden i så fall. För som säger att du har ett kort som är okej, men du vill vara säker att du ska ha ett kort som klarar för resten av framtiden och köper ett nytt, så kan man ju köra båda två ju. Får man ju lite mer. Precis. Jag menar, de har ju olika arkitektur, de fungerar på olika sätt, de har olika fördelar. Om du kan kombinera dem och utnyttja, och också det jag ser fram emot mest är om man faktiskt kan välja vilket kort man vill ha och göra vad med. Precis. Och där har det tror jag de här, det hade vi ju förra nyheten vi tog upp angående just vad som var prestandamässigt förbättrat i DirectX 12 var att den gjorde fördelningar utifrån GPU:er och kärnorna och placerade där tillsammans med CPU:n också då, såklart. Så det kan nog mycket väl vara så faktiskt. Men det hänger väl lite till spelutvecklarna också, eller? Jag vet inte hur det funkar. Ja, det måste inte hänga på spelutvecklarna beroende på hur DirectX 12 blir utformat. Visserligen är det ju alltid trevligt med många options så att man kan skräddarsy spelet. Att nej, men okej, jag har ett kort som är bra på det här och det här. Då drar jag upp de här inställningarna. Och den här inställningen vill jag verkligen ha, så att då offrar jag lite FPS för att få den också. Men om DirectX 12 fungerar som jag tror och hoppas att den gör, så kommer den här att räkna ut fördelarna med korten själv. Han kommer se vem som är bra på vad och dela ut uppgifterna själv. Så att spelet behöver egentligen inte bry sig om det på sin sida. Precis. Men det beror ju helt på hur de har gjort. Om de tänker att DirectX blir en flödesdelare eller om det snarast blir en prestanda samlare. Men hoppas kan man. Precis. Den här nyheten som sagt, den bara bygger på hypen för DirectX 12. Och förvisso var det här från Tom's Hardware. Ja. Så det är inte direkt från Microsoft. Det är inte bekräftat än. Nej, så. Men Tom's Hardware är ändå en ganska stor. De har ganska mycket cred, om vi säger. Precis, om de säger en sak så brukar det vanligtvis vara stor sannolikhet att det är sant också. Så, men det är båda gott. Och det får oss bara fortsätta vara hypade för det här. Och Windows 10 ser ut att komma nu till hösten eller sen tidig vinter. Och de kommer kanske få en jävla massa folk som hoppar över till det. Jag vet, jag ska byta på jobbet i alla fall. Så, men där har vi den nyheten i alla fall. Vi kan hoppa över till en liten nyhet. Batman. De kom ut och sa att nästa del som kommer nu i sommar är Rated M. Och det är precis Mature. Och ja, det är ju inte så mycket nyhet i sig, men med tanke på att Batman-spelen, de första två, var teen. Tonåringar just. Och ändå haft en ganska så, vad ska man säga, rå är väl fel uttryck, men en mörk. Det har varit mörka historier, verkligen. Och har känns lite så här, det här, jag vet inte, är det för barn verkligen? Men nu när de sätter Mature på nästa, så funderar man på, okej, i vilken utsträckning kommer de mosa på med det här spelet? Ja, så frågan är det verkligen värre, eller tittar de bara på GTA 5 och tycker, okej, vi behöver ta det lite lugnt här, vi tar båda livrem och hängslen den här gången. Alltså, rating har ju inte så mycket med gore eller något sånt där att göra egentligen. Det är ju själva teman precis. Du kan ju skrämma det visuellt, men att det behöver inte vara det som styr allting, utan storyline kan ju, alltså ifall en väldigt mörk och ruggig story, så brukar det också vanligtvis driva på att de öka på vilken rating det är ju. Ifall det är disturbing eller sånt där, så brukar du öka på ju. Det har varit mycket spekulationer om vad som ska hända i spelet, i och med att Rocksteady har kommit ut och sagt att det är deras sista. Det är sista i trilogin, precis. Och de har tagit ganska mycket friheter med de föregående delarna, särskilt i tvåan. Spoiler. Jokern dör. Vilket är en, ja, han är ju extremt betydelsefull för Batman. Han nästan definierar vem Batman är, kan man säga. Det är som en motpol till hela. Precis. Och nu får man se då efterskalven nästan av det här i trean, vad det verkar som. Men jag bara att de sätter med Shore visar att de är inte rädda för att ta ut svängarna i story, vilket får det nästan bli ännu mer peppat för oss. Och det är så mycket större gillar. Det är så mycket större nu. De har ju liksom Batmobile också, som man ska bilkörning och allt sånt där. Och det är frågan hur bra fysik de har fått till det, för det brukar vanligtvis när de kör ett FPS så brukar bilkörning vanligtvis alltid, eller brukar alltid vara sämre. Och det är liksom så här att de sen bara, vi slänger in lite bilkörning. Okej, ja, vi gör det lite grann. Så är det totalt värdelöst. Man kör över hela gatan. Precis. Ja, det är lite som man gör i GTA nästan. Det är frågan med, vi får se Rocksteady. De har ju uppenbarligen gjort det. Den här spelutvecklingsperioden var igång ett antal år nu. Mm. Så förhoppningsvis har de slipat på det riktigt bra. Och det blir ju enligt nya DirectX 12 där, så det ska vara anpassat för de nya konsolerna och ska se mycket, mycket finare ut och så. Såklart. Mm. Men med Mature-stämpeln så får oss Batman-freaks att se lite mer fram emot det här spelet. Ja, mindre än 4 månader kvar. Ja. Mm. Det går snabbt. Det går snabbt. Så, jag tror vi nöjer oss med spelnyheter där. Ja, kan vi göra. Och så går vi över till nästa del, va? Vad nu det är för något. Maestro. Ja, då ska vi säga vad vi har i papperna. Mm. Det visar sig att nästa sekund i vårt schema är veckans spel. Veckans spel? Ja, du förstår. Vad gör Bengt Fritjofsson här? Ja, veckans spel. Det här, vi bestämmer oss allihopa för ett spel som vi spelar under en vecka föregående annonserat. Okej, okay, du tar den normalt och se om du orkar. Berätt. Nej, förra veckans nämnda spel som sagt som har spelats under veckan var Mirror's Edge. Då tänkte vi gå in lite, se vad vi tänker. Vi kan börja med Rob borta i hörnet där, som kanske kan berätta lite mer om spelet Mirror's Edge. Varsågod! Nu sattes jag i spotlightet här, i rampljuset, och jag gillar det inte riktigt. Jag känner mig som en... Vi står med en ficklampa på Fredriks högtalare just nu, så här. Ja. Senare din. Varsågod. Är det det? Är det så? Ja, nej. Visa att vi har inte fler i familjen. Jag gick fram emot att höra era åsikter innan jag gav min egen. Men, tråkigt. Jag har ju spelat spelet en miljon gånger. Du kan ju berätta lite för de som inte vet vad Mirror's Edge är. Berätta för Edwin vad spelet handlar om. Rob, okay. Tänk att jag är 6 år. Det här igen, really? Yep. 6 år och mentalt handikappad. Så en del av Fredriks familj. Nu ska vi inte prata skit om dvärgarna. Dvärgarna är coola. And my axe. Anyway, Rob. Ja, Rob, kom igen då. Okej. Så Mirror's Edge följer man då en ung kvinna som heter Faith. Hon är en runner. Och de utspelar sig i någon ospecificerad framtid där jag är faktiskt inte riktigt säker. Jag tror att det är det att corporations, de har kontroll över allting, och de som vill motarbeta det, de använder då runners för att leverera meddelanden och så. De är freerunners, de är parkour artists typ, som springer runt på hustag och lite sånt där och kastar sig omkring och grejer för att leverera de meddelanden. Och man spelar då Faith, och hon står inne lite, den börjar lite smått bara, men sen så det visar sig att hennes syster typ har blivit ditsatt för ett mord som hon inte begått, och som man måste rädda henne typ genom att springa runt på hustak. Självfallet. Ja, och spelet är då första persons spel där du hoppar omkring och springer en massa. Istället för att du springer runt och skjuter folk, vilket du i sig kan göra också, men det är inte det som är fokusen av spelet. utan du, fokus är att du ska springa och hoppa och klamra fast i grejer och klänga dig runt och grejer. Precis som det är lite som Assassin's Creed i första persons vy på många sätt. Okej. Någon som hade något att tillägga eller var det? Nej, jag tror det är rätt bra. Det är som att säga det är första persons parkour. Mm. Ja, det är mycket springa på väggar fram och tillbaka och hoppa upp till grejer och egentligen undvika combat. Det är inte springa och skjuta folk utan springa ifrån folk som skjuter på dig. Det finns några tillfällen som man är tvungen att göra lite takedowns och grejer, men det är ett fåtal ställen bara. Mm. Det har väldigt intressant gränssnitt, intressant. Ja. Inga synliga knappar på skärmen. Inga ikoner, ingenting, utan du har som bäst lite här var rödmarkerade dörrar och plankor och grejer, så att precis. Du vet ungefär åt vilket håll det är tänkt att du ska ta dig. Designen är väldigt stilren. Det är nästan vitt överallt. Alla byggnader är enfärgade och sen så ser du att det är en röd grej, du vet att ja, det där ska jag springa på, det här är en röd tråden. Ja, precis. Ja. Vad tyckte du då? Jag har en lista, sa jag. Det är kort. Jag gillar storyn är faktiskt väldigt bra. Jag kände att den är inte som en vanlig story. Det är en person som är ute efter att rädda sin syster bara. Och bara det tycker jag är ganska unikt ändå, för man ser inte det så ofta. Vanligtvis är man någon hjälteman som är ute för att rädda prinsessan. Eller ja, det är en gamla Mario stuket. Men i det här fallet så är man ute efter att rädda sin syster och man springer runt och pratar med folk och grejer. Jag gillar det ändå. Storyn är ganska minimalistisk, men den behöver inte vara mer än det för att vara bra ändå. Mm. Och jag gillar specifikt alla mellansekvenserna mellan alla running moments. De är ju tecknade istället för att det är in-game graphics, så är det ju det är som man tittar på flashfilmer nästan, fast snyggare. Alltså det är lite comic book känsla. Ja. Över det hela. Jag tror att det var det som var meningen också. Det kan vara det de siktade på, ja. Ja, och så sagt, gameplayet är väldigt bra. Det är det första spel jag har sett faktiskt som faktiskt har en första persons parkour-grej. Det finns ju spel som har gjort det sedan dess, men nyligen bara Dying Light har ju ganska mycket sådana moment i spelet. Men det är någonting i Mirage som ger att det ger lite vikt när man hoppar omkring och sånt där. Landar man hårt på marken så känner man okej, nu landar jag hårt, det var farligt liksom. Man ser inte bara sin health bara gå ner, utan man känner det liksom i på något sätt. Och samma sak om man ramlar ner från någonting, man följer med hela vägen ner och sen hör man bara crunch. Och det är inte så jättetrevligt. Det får en att vilja ramla ner mindre än vad man redan ville. Det är obehagligt att dö alltså. Det är väldigt obehagligt att dö. Och jag gillar ändå det, att man har det. Det finns inte så mycket. Du ska hoppa över det här. Det går inte. Du måste hitta ett sätt att ta dig över. Och dör du, då är det bara börja om. Det är inte trevligt, men så är det. Man kan inte pausa och spara var tredje meter. Nej, den är ändå rätt generös med checkpoints. Fast det finns vissa moment där man ska ta sig igenom en hel sektion och dör man så hamnar man tillbaka i början. Och det kan vara lite jobbigt ibland. Speciellt om det är fler svåra moment där i. Men oftast är det många svåra moment så brukar den ha en checkpoint efter dem. Så att det är inte allt för illa. Mm. Och sagt, jag gillar ändå fokusen på running snarare än combat. Även fast det finns vissa moment då man måste slåss, vilket jag hade gärna sett att de inte var med ändå. Att det bara var running. Att varje sektion har ett sätt att ta sig undan utan att slåss. De flesta har det, men det finns jag tror två eller tre eller något sådär, där man måste åtminstone ta ut en eller två personer med vapen för att man ska kunna ta sig vidare. Tänkte du säga något där, Edwin? Ja, alltså jag tänker lite på spel som som Metal Gear Solid, som har med det här smyga taktiken, eller kanske Tenchu Stealth Assassin, där det går mera på ut på att du kan ju liksom hoppa fram, bara hugga dig igenom eller skjuta dig igenom, men det själva grejen med det är att du inte ska bli upptäckt, du ska kunna smyga dig igenom utan att fienden ser dig liksom. Och för min del så är det betydligt mer intressantare liksom än att bara slakta sig igenom. Ja, det går, men what's the point liksom? Ja, du kan göra det, men det förstör liksom hela idén med spelet. Jo, Mirror's Edge är ju en liten twist på samma koncept egentligen. Istället för att man ska smyga sig igenom så ska man springa igenom alltihopa, men man ska ändå försöka undvika combat. Jag tror det finns ett achievement där man ska undvika att plocka upp vapen under hela banan, tror jag, eller under hela spelet. Men man kan ju fortfarande göra takedowns, man kan göra så här stealth takedowns också, men det är inte lika effektivt som att bara springa därifrån. Ja, jag spelar en del Tenchu då, med ett ninja-spel. Och det är ju väldigt uppbyggt på liksom att du ska smyga. Liksom. Ska du döda någon så är det väldigt tyst och snabbt så där. Och då kan du liksom... Och just på grund av att det är ett ninja-spel liksom, så man vet att det är lite deras sätt att göra på det här sättet. Och det... Då känns det som att ja, men då vill jag inte bara springa in och svinga mitt svärd och döda dem på det sättet. Det blir svårare, men ta bort den här känslan liksom. Och att running eller free running eller parkour spel liksom, där man kommer undan de som jagar en liksom, genom att göra det spelet är liksom designat för. Du ska kunna hoppa upp liksom, upp för väggar liksom, genom grejer för att komma undan. Det är ju... Ja, det sägs också ganska tidigt i spelet att we're runners, we're keeping on the edge, keeping out of trouble. Så att man får det sagt rakt ut att du ska inte hålla på med dumheter, det slutar inte bra. Ja. Jag har ett sista pro här på min pro-con-lista. Alltså Mirror's Edge var ju, när släpptes det, var 2009, ja. Och det är inte så jättelänge sedan ändå. Men det var nog det första first-person-spelet jag någonsin spelade där man faktiskt kunde se kroppen när man tittade ner. Det är så liten grej här, men jag kände att det tillförde någonting. Och att man inte bara var ett flytande huvud liksom. Skuggor och speglar och allt liksom. Ja, det var så annorlunda var det. Jag vet inte, det har säkert varit spel innan som har gjort samma sak, men det var det första spelet som jag såg och som jag kommer ihåg som faktiskt hade det. Jag tycker att det är en liten grej, men det tillförde så mycket på något sätt. Vi måste gå till nästa steg. Vi måste kunna se näsan på våra karaktärer. Jag satt faktiskt och tänkte bakom glasögonen. Ja. Är det nästa steg nu? Är det när man ser näsan då? Ja, nej, men om man, det är sånt där som blir irriterat på folk när man säger att du vet att näsan är konstant i ditt synfält. Du bara tänker inte på den. Och nu när jag säger det så kommer alla se att fan, jag ser näsan konstant. Den är bara där och nu kan jag inte sluta titta på den för den är där konstant. Näsan kommer ju först. Ja, jag var redan där. Bara, ja, redan där. Så att jag väntar tills den delen kommer till FPS-spel innan jag är nöjd. Det är nog någonting som kommer med Oculus Rift och sådana grejer i så fall, när man faktiskt har någonting direkt för ögonen snarare. Mm. Men summering. Jag har min kollista här. Den går lite snabbare att ta mig igenom i alla fall. Jag kände det att spelet kan... Kontrollen är väldigt bra, men spelet kan vara lite oförlåtligt ibland. Om man hoppar lite snett så helt plötsligt så missar man... röret man ska landa på, eller man hamnar lite utanför eller så där, så ramlar man ner. Och jag stötte på några ställen där jag försökte göra ett wallrun, men den ville bara inte, så jag dog flera gånger där. Men det är inte så mycket, för det mesta är det jättebra, men det är några gånger som det spelet var lite oförlåtligt bara. Men som sagt, det är inte så illa. Sen var jag vet inte om det var jag som stötte på det, men ibland när jag försökte, för när man hoppar högt uppifrån så ska man ju, så gör man en roll för att man ska kunna fortsätta gå direkt utan att man slår i så att man tar damage. Ibland så hoppade jag från en jättelåg höjd och landade och ändå gjorde en sån här hard landing, och det var jättekonstigt, även fast jag hade hoppat från saker som var högre utan att få samma sak. Mm. Och ibland när jag hoppade från ett högt ställe så tog jag ingen damage, även fast jag borde ha gjort det. Så det var lite konstigt i vissa ställen. De flesta gånger så var det ju helt okej, men det var vissa gånger som det var lite konstigt. Och ibland så hade jag svårt att komma in i den där rollen också. Det var lite konstigt. Den var lite som om det valde själv när den ville att jag skulle få göra det. Och sen, alltså det är inte så svårt i början, men när man kommer upp i de senare banorna, då ibland kan det vara lite svårt att veta exakt vart man ska någonstans. Och det finns ju flera lösningar på de flesta banorna hur man ska ta sig igenom dem. Det finns en den här vägen är den som man brukar ta, men det finns även den här vägen som är snabbare, eller så kan man gå där, och allt leder till samma slutpunkt, men det var ändå svårt att veta exakt var man skulle på vissa ställen, även om det fanns inga röda objekt som riktigt ledde en dit, och det var lite jobbigt. Jag hade känt att jag hade gärna haft någon form av kompass eller någonting som hade gärna sagt till mig vart jag skulle någonstans. Det hade inte nödvändigtvis varit tvungen att vara del av hudden, men man kanske hade någon typ av en klocka på armen eller någonting man kunde kolla liksom. Men ja, det är bara ett så litet klagomål. Sen något som jag kände, det är inget som jag tänkt på förrän jag spelade nu igen, var det att det finns ju, som sagt, det finns ju vissa moment där man måste slåss. Och man tar, även när man gör en takedown på någon, så verkar det ju vara så att man dödar ju dem. Och det fanns inga konsekvenser för det här. Ingen karaktär visade någon form av remorse för att ha gjort det. Och det här kan ju bara vara det att jag har blivit så bortskämd av nyare spel som gör det här. Där de verkligen visar konsekvenserna för saker man gör, som alla BioWare-spel och allt möjligt. Men det störde mig lite att det var ingen som visade någon form av remorse överhuvudtaget för sådana saker. Och det gjorde mig lite illa till mods. Jag vet inte om det var någon annan som kände så. Det är möjligt. Ja, men om man summerar upp lite snabbt då. En rekommendation. Definitivt. Två robbtummar upp. Det är väldigt bra spel. Jag vet att det är vissa människor som inte klarar av att spela det här. Jag vet inte, det är någonting, de blir åksjuka helt enkelt. För att skärmen skakar ju lite när man springer och sånt där. Så det svajar ju lite, precis som det skulle göra när man springer själv. Och kontrollerna kan vara lite udda att komma in i ibland eftersom. Okej, men en rekommendation då helt enkelt. Ja, jättebra. Definitivt en rekommendation. Skaffa spelet, har ni inte det redan, så skaffa det i alla fall, har ni det redan, spela det igen. Bra. Ja, men det var jättebra här. Då har vi fått en expert, jag känner att det är svårt att tillägga någonting nästan. Jag kan säga, för min del, bara för att gå snabbt igenom det, att du tog upp alla punkter ungefär som jag känner för spelet, och jag lägger inte lika stor vikt på det här spelet. Jag kände att det var en liten kul upplevelse, men det är ingenting jag har emot att avbryta mitt i och säga bara, jag spelar igenom halva spelet, ja, men det var lite småkul, och sen har jag så här, ja, men jag rörde det aldrig igen, för jag kände storyn var inte jättegrej, utan det var bara springa, och det var lite roligt konceptet där, det var kul att springa och göra så, det var allt för min del. Men jag vet inte, Fredrik, vad tyckte du om spelet? Ja, jag satt också och skrev en liten lista, men min är lite kortare än Robs. Jag hade bara fyra grejer på vart här. Jaha, okej, okay. Det var som tusen. Han kan först då, vad jag tycker är bra. Det ser, som sagt, det ser väldigt kitschigt ut på ett lovvärt sätt, och det ger liksom en kick och har ganska okej omspelningsvärden då, om man vill. De här springsessionerna i sig, när du ska röra kring, de känns väldigt flytande, så de är väldigt bra. Och som sagt då, det är en ganska slående design på banorna, tycker jag. Jag tycker det är överlag bra. Och sen ljudeffekter. Riktigt bra ljudeffekter. Och musiken tycker jag om också faktiskt. Mm, det är lite flytande känsla på det. Ja. Mm. Så det är som jag tycker är de bra. De dåligare, eller lite sämre då, det är just på PC tycker jag det inte är bra kontroller. Till och med på handkontrollen tyckte jag att det var lite klankig faktiskt. PC-kontrollerna är inte, jag vet inte om de inte optimerar bra eller om de gjordes till konsol eller något, men det kändes inte riktigt som de har hunnit tänkt ut det exakta. Det har väl lite att göra med när det kom ut. Ja, jag tror det också. Det är konsolspel där. Ja, precis. Det var ju precis i den delen där folk börjar tro att PC kommer dö. Ja. Vi går bara på konsoler och då struntar PC:n, så att det är lite på tiden där. Ja, och det är ju som du sa där med att ibland så hoppar den fel, eller ibland, det är väldigt ofta. Och sen tycker jag också att det är inte så jävla uppenbart när du ska ducka eller ducka. Hon kan ju inte ducka, men hon kan, vad heter det? Slida. Så vissa platser, så på vissa platser så, ja, då fastnar man ibland nästan på sätt och vis. Det går att ducka utan att slida. Storyn i sig, den är inte direkt i fokus. Den känns lite tagen ur luften bara så där, lite halvflummig, men okej. Och de här mellansekvenserna som jag tecknade, de är jättefina tycker jag. De är riktigt fina. Precis som man sa då förut. Mycket trial and error i spelet, och i och med att det ska vara flytande, så att säga, att du ska ta det från del till del, så känns det jävligt irriterande med kontrollerna på det. En del av de här pusslerna som finns då, de här hopppussel eller vad man ska kalla dem, drar ner på flytet i spelet då. Det har en del screen tearing. En hel del screen tearing. Annars så, just slagsmålen i sig också ganska svagt, men det är ju ett spel som inte har fokus på det, utan fokusen ligger på att ta det vidare. Och precis som man sa där, är man som man lätt blir åksjuk, så ska det absolut inte spelat. Och Fredrik, vad är du för typ av person? Jag är den som blir lätt åksjuk, så jag var tvungen att stänga ner efter en stund. Vissa titlar ger det. Men om man ska summera då, det är jättefint, kul att plocka upp och ge det ett försök. Och för alla som vill testa någonting nytt, ska man absolut köpa det för en billig penny. Det var det jag kände också. Rekommendation om du hittar det för cirka 50 spänn. Jag tänkte säga det, 10 euro eller någonstans där. Ja. Då känner jag, då är det okej att plocka det. Och med tanke på hur unikt det är, så ser vi fram emot att DICE faktiskt tar itu och gör en tvåa som kan rätta upp. Och det blir ju en remake i princip, vad jag fattar som, eller? Yes. Ja. Tyvärr. Det kanske är precis vad de behöver då, annars. Det blir intressant om man får stöd med den till Oculus Rift. Ja. Mm. Precis. Då blir du att ramla ner från byggnader ordentligt. Det vore coolt. Oh, okay. Ja. Jag ryser nästan i knäna och bara tänka på det. Men, det. Ja. Ja. Det är en rekommendation, men inte en, inte en 100 poängare, men ja. För en billig penning så. Ja. Mm. Lotta, vad tyckte du? Ja, jag håller med. Jättetrevligt, jättevackert framförallt. Jag hade inga problem med kontrollerna. Jag körde alltså på PC med keyboard, mus. Ja, här kommer de sanna gamers fram. Vilka som kan hantera instrumenten och inte. Precis. Är vi inne på PC Master Race här just nu? Vi är alltid inne på PC Master Race. Wow. Vi diskuterade förra veckan egentligen. I alla fall. Utan jag... Det var inga problem för mig att hitta ett flow i spelet. Det som... Och också, jag tycker det är jättevackert med den tomma hudden. Och jag blir väldigt immersed när jag spelar, i och med den layouten, och att det är så, ja, så snyggt gjort med färgerna. Jag säger inte att det är gulligt. I alla fall, det jag hade problem med, jag höll på att bli riktigt ledsen på det faktiskt, för att jag ser fram emot att spela det här ordentligt. Och det jag hade problem med var första gången jag blir beskjuten ordentligt. För att min teori, det här med titta bakom The Matrix, är att när ett gevär avlossas så skapas ett nytt objekt i form av kulan. När en glasruta går sönder så går den sönder i nya objekt. Så att det blir helt plötsligt massor av nya objekt. Och om man har 10 grabbar som springer efter en med automatgevär så blir det helt plötsligt väldigt många objekt i scenen. Det jobbiga är att de här objekten måste ju kontrolleras, deras fysik, för varje tick, alltså varje iteration av koden. Och när man börjar komma upp emot, och då kontrolleras de, deras position, hastighet och så vidare mot samtliga andra objekt i scenen. Så det här blir en exponentiell kurva av hur många objekt som måste kontrolleras varje iteration. Det blir ospelbart. Jag sitter på en ganska bra setup, en helt okej game-dator. Och jag var nere på 1-1,5 FPS. För att de här objekten tas inte heller bort efter att du har dött en gång, utan då ligger de kvar. Så att alla glasrutor som krossades är fortfarande krossade, och så kommer de nya, och så skjuts de sönder också, och så ännu fler kulor, och det bara, nej, det är inte spelbart. Så att jag blev jätteledsen och jättegrinig tills någon sa till mig att, ja men varför stänger du inte av fysik? Så att du inte kontrollerar fysiken för samtliga objekt i scenen precis hela tiden. Jag har inte testat att göra det här, skamligt nog, jag har inte haft tid. Jag har hållit på med hundar och sånt, fånerier istället för seriösa saker som spel. Men det gör ju att helt plötsligt blir spelet spelbart. Hur långt kom du då? Jag kom inte jättelångt. Jag har flytt från scenen med systern i princip. Mm, okay. Var det liksom ett ställe där det fanns glas vad heter det? Montrar. Ja, precis. Polisen jagade dig. Du börjar på en platå för att sen skulle hoppa ner och så springer. Ja, och så springer jag runt, och överallt är det glasmontrar, ja, och glasväggar och glasdörrar. Precis. Hur många rum jag kunde tala om för dig att du kan ta dig igenom den banan utan att du blir beskjuten en enda gång och inga glasmontrar. I det här fallet spelar det ingen roll när fysiken ligger där. Jag tänker alltså för dem, det kommer alltid finnas någon som kör den rutten. Då ska man stänga av fysik. Vilket jag gjorde. Jag fick exakt samma problem som du hade förut. Fredrik, vi testar att spela in en veckans spelsektion, alltså veckans spela. Veckan, och vi märkte ju då när vi körde att du låg ner på en, två frames. Just strax efter, och sen så, det var ingen idé liksom. Så nej, alltså det funkar bara inte. Fredrik gjorde en massa troubleshooting för att komma på vad det var för någonting som var fel. Ja, jag bara gissar. Ja, det är dålig port bara till PC. Ja. Jo, precis. Det är ju det som är grejen. Det finns inga problem på Xbox som jag spelar. Det är nog avstängt den grejen. Det finns inte. Precis, och det är ju det som är grejen. Spelet utvecklades för konsol. Det tittar lite på konsol med små rosa färgade glasögon. Och så? Ja, men det är spelet som kallar konsolen gullig. Jag har ingenting med det här att göra. Nej, men det märks att det är inte gjort för PC, utan det var någonting som man bara slängde ihop lite snabbt och så kastade ut. Och det är synd med tanke på att det är Dyson då. Ja, det är jättesynd. Men när de gjorde det så, alltså, det var ju deras eget projekt. Till skillnad från tidigare. Då skulle de också ta lite konsol. Ja, faktiskt. Precis. Men till skillnad från deras tidigare projekt så hade de ju ingen annan riktig backning. Så att det var jättechansning, och de vågade inte lägga hur mycket tid som helst på det. Tyvärr. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att köra det utan fysik. Och jag ser väldigt mycket fram emot tvåan. Helt klart. Bra. Skulle du rekommendera det till andra? Ja, som sagt, för en inte jättestor penning, absolut. Och som du sa också, Max, det är ingenting som fångar mig och får mig att spela timme efter timme. Jag har inga problem att bara gå därifrån. Men mysigt, avslappnande. Ja, men bra, nu är vi det. Sista person, Danny. Ja, till skillnad från alla så sitter inte jag på en PC Master Race burk så där ju. Jag kör ju på vad spelet var tänkt att spelas på en konsol, på en Xbox 360. Jag hade inget problem med det. Det var gamla goda tiden innan de faktiskt rättade sig tillbaka och förstod misstaget de hade gjort. Men fortsätt. Så jag behövde inte sitta och irritera mig på små glasrutor som störde hela mitt spel, kraschade och allt sånt där. Så, men... utöver alla andra sagt så estetiken gillar jag väldigt mycket. Grafiskt ganska snyggt spel, fungerar rätt bra, flyter på. Lite krånglig brand med, tycker jag, som jag är inte så van att spela så, från första persons perspektiv. Jag har varit Assassin's Creed, det har inte varit något problem med att springa parkourandet, för det har gjort i hur många hundratals timmar som helst. Men från första persons perspektiv var det lite annorlunda med att hoppa och sen snurra runt och försöka hitta rätt. Så, men det är en vanlig saksgrej helt enkelt ju. Det är ju bara att spela ett tag tills man kommer in i det på kontroll då. Sitter med tangentbord, Jesus. Jag vill inte tänka på, men det är ett första person. Ja, jo, men jag vet i alla fall liksom. Ett bra första personspel görs för PC. Ja. Handbag. Whatever. Jag har inte så mycket att säga. Storyn var som sagt lite bristfällande tycker jag. Det var inte så mycket att hänga i julgranen. Man känner sig inte så involverad i det hela egentligen. För när man var ute och sprang och sånt, det var liksom så här, vad gör jag här nu igen för? Ja, ah, just det, min syster. Ja, ah, just det, så var det. Just det, viktigt, måste jag översätta syran. Hemska. Jag har inte bara det, men jag vill inte avslöja för mycket. Nej, du, det ska, det är ingen spoilercast det här direkt så. Men det var ju sånt där som man kom på. Ja, just det, jag har något viktigt jag måste göra. Annars var det liksom bara spring kring, hoppa, leka lite bäst man ville så där. Men om man vill ha ett lite, jag skulle säga om man vill ha ett casual spel som man bara kan hoppa in när som helst och köra lite parkour, så är det värt att rekommendera. Det är ingenting som jag känner ett sånt riktigt hardcore spel. Så jag måste hoppa, jag måste göra rätt 100 gånger här nu på raken. Utan för dig som vill ha någonting, bara leka lite grann så. För en billig slant som sagt. Jag köpte mitt för, var det 40 spänn eller något sånt där? 50 spänn. Nej, mitt kostar 40 spänn. Jag har kvitto. Okay, mitt kostade 49. Jag har kvitto på, det står 39,98 så fuck off. Okej. Okay. Jag är äldre, du lyssnar på mig. Men jag rekommenderar spelet för den som vill ha någonting att leka så där. Sure. Yeah. En rekommendation kanske då för en billig peng. Mm. Ja, jag rekommenderar. Det var bra. Jag tror det är en rekommendation från alla för en billig peng. Ja, Edvin, vad säger du? Jag antog att han inte har spelat. Säkert skitbra. Ja, bra. Precis. Finns det till mobil? Bästa rekommendationen. Det måste jag kolla upp nu. Ja. Är det bästa rekommendationen? Jag tror att det är bra. Men då kan vi ju passa på att nämna att nästa veckans spel är Melody's Escape, vilket är ett audiosurf-aktigt spel där du laddar in en MP3-låt eller liknande och banan spelas och genereras efter musikfilerna du lägger in. Det är bra, för jag har ju bara MP3 av ett band som jag känner till som heter Unspoken. Så då ska jag köra med dem då. Ja, men det är intressant. Vi kan lägga upp dem så att andra kan ladda hem dem också. Så kan vi rekommendera några bra låtar som passar till det här spelet. Jättebra. Men vi har även en tävling på gång, verkar det som. Ja, det ligger en tävling ute. Tävlingen är ganska enkel. Ni går in på YouTube, söker Nördliv, går in och prenumererar. Då har ni chans att vinna spel. Woho! Titta, that's så it. Lätt. För jag har redan prenumererat. Men du kommer inte få något, så. Men det är bra att du prenumererar. Jag var med och tävla. Svar nej. Jag kommer göra. Men du får definitivt gå in och prenumerera. Yay! Så får du se alla härliga klipp. Ja. Speciellt mina. Precis. Mm-hmm. Mm. Men that's it. Det är jätteenkelt. Mm. Det står mer info på vår Steam-grupp om ni bara hörde på det här på ett öre och tänkte, de sa något om tävling. Fine. Kolla Steam! Gratis spel, vart? Men det är som sagt, tävlingen på gång där. Det är bara att prenumerera så kommer ni bevalda och vi kommer skicka meddelande igen för spel. Men nu går vi över till veckans diskussion. Här är den, vi varje vecka diskuterar ett litet speciellt ämne som vi antingen har själva diskuterat om tidigare och tycker att det här var intressant att ta upp, eller då vi har fått ett lyssnarmail som vi tyckte att det här kräver lite extra fokus på. Precis. Och vad har vi att diskutera idag? Ja, det är egentligen två frågor som vi sätter ihop till en, bara för att få det lite mer enkelt. Och vi har fått ett mail där frågan egentligen är, vilka spel spelfranchiser, skulle ni vilja se andra spelutvecklare ta itu med? Och då gav han som exempel då, i och med att DICE nu kommer göra Battlefront, så ser vi alltså en stor studie som inte kanske har gjort något Star Wars-spel tidigare tar itu med det. Och då är frågan han ställer, ja, men finns det någon bra sån här häftig stor spelutvecklarstudio som ni känner, tänk om de skulle göra Warhammer, eller tänk om de skulle göra Hellboy the Game. Jag kommer inte på något. Men bara du, Fredrik. Förstår ni? Mm. Man tänker på såna här små saker, som till exempel vad skulle hända om BioWare gjorde Fallout 3 liknande. Ja. Och det är liksom, det är ändå, de gör ju samma typ av spel, men de har väldigt specifika stiler i samma spel ändå. Det är, det är en intressant brand. Hur det skulle se ut. Mm. Det är ungefär som nu när man vet att CD Projekt heter de, ska göra Cyberpunk. Det är liksom CD Projekt Red, de som gör The Witcher. Precis. Och då har de liksom väldigt, de har Witcher ren fantasy, och sen kommer Cyberpunk, och man bara wow, en helt ny genre, känns det som, att den får. Då undrar man, för det är typ Syndicate, vad heter ditt favoritspel? Shadowrun. Shadowrun. Är inte lite så här cyberpunk liknande där. Om vi skulle säga någon utvecklare som skulle göra cyberpunk, för utöver då CD Projekt Red och BioWare kanske. Hur skulle det vara om Blizzard gjorde ett? Oh, det är också, vad är det för genre? Alltså, RPG är det? Ja, men det, hur skulle du vilja? Ja, det blir så svårt att säga Blizzard. Jag menar, när man tänker tillbaka så har ju de faktiskt gjort jättemycket grejer. De är så kända för World of Warcraft och Starcraft nu, men de har gjort det här kortspel, de har gjort MOBA-spel, och de kan göra allt. Så de håller sig inom just sina, vad säger man, det är fantasy framförallt. Ja, nästan, men det är ju, de har ju liksom Starcraft och Warcraft, det är sci-fi till. Det de inte har gjort är väl modern day. Ja. Mm. Det är inte military shooters liknande som de gör, utan. Nej, precis. Ja. Det är där man blir lite nyfiken på hur en sån här stor utvecklare. Säg att vi har Treyarch idag som kanske håller på med nya Call of Duty. Mm. De ska ju peka klicka. Vad fan skulle de göra för att peka klicka spel? Och hur skulle det vara? Vad skulle man klicka på, känns det så? Ja, precis. Det blir bara. Det ska vara MTV-versionen av peka klicka genren. Man bara, nej, inte. Men det, alltså det finns ju jättemånga spelutvecklare man skulle kunna fantisera över. Men tänk om Valve tog och faktiskt gjorde ett eget spel igen. Och den här gången var ett nytt IP, och då skulle det vara. Går vi tillbaka till Hellboy? Nej. De kanske ger sig i tur med att göra Hitchcock-filmerna som tredjepersons äventyr. Alltså, man kan ju ta vilken som helst. Och nu sa jag film här. Och det är för att han hade en följdfråga. Det var vilken film, tv-serie, comic eller dylikt skulle vara bra som spelidé. Kan man ju väva in i det här. Då kan jag direkt följa upp den med dig och säga liksom Hitchcock, fast det gamla LucasArts pek och klicka. För jag skulle väldigt gärna vilja ta hans filmer, alltså ifall de är liksom tagna direkt från filmen, nästan gå och kolla scenografi och allt sånt där, bara för att gå och kolla på, titta liksom, klicka på saker, och ifall det är någon historiker som har gått in, han valde just de här objekterna för att det liksom kan gå och göra sånt, även fast det liksom en del av gåtorna för att lösa. Det skulle jag tycka var skitintressant, för att Hitchcock är ju välkänd för att han har väldigt snygg bildserie så att säga, och har mycket saker som har en betydelse, fast vi kanske medvetet inte tar in det. Precis. Mycket under medvetet, så det skulle jag tycka vi får. Hitchcock, The Game, LucasArts. Ja, det vore coolt. Ja. Jag kommer bara tänka på, nu har vi faktiskt en utvecklare som nyss gjorde ett spel som var helt annorlunda från deras vanliga genre. Creative Assembly gjorde ju Alien Isolation, och de har ju gjort Total War-serien. Just det. Och det är ett jävla liv. Det är ett jävla jobb, och de gjorde det bra också. De gjorde det inte lite bra också, de gjorde det extremt bra. Mm. Och där, man blir nästan lite paff. Men det visar ju liksom versatile, att det är väldigt. Men jag tror det är lite roligt, det kommer lite med studion också, så att vi brukar göra det här, och folk blir nästan trötta på det, och de kanske är med, och du tänker någon som sitter och gör grafik för sånt här, bara, men ja, jag har gjort på lite sidan, och jag var trött, jag är på att måla romerska soldater, så här, men jag är lite sci-fi, alien tycker jag är häftigt, och jag har gjort en jättekul alien-bild här, och jag tror det ger ny energi till hela studion, att nu ska vi ge oss på det här, och vi har fått liksom alien licensen och kan göra det här, och då blir det nog, folk vill verkligen göra något nytt. Precis. Jag tror att det kan Ja, det kan bli väldigt häftigt, men det är sånt som måste ske för att det ska bli en sån drastisk ändring. Jag menar, Hearthstone började ju som ett spel som devsen bara spelade sinsemellan för att de var uttråkade på lunchen. Jag tänkte en film som jag skulle vilja se igen gjord som spel, Blade Runner, jag vet inte vilka som har sett den av er. Men jag kommer bara tänka på den nu när vi snackar lite cyberpunk. Nu när det kommer ny eller? Ja, det är med. Men det här var egentligen, jag har ju gamla Blade Runner-spelet som är ett peka-klicka-spel. Okay. Jag skulle vilja se ett Blade Runner-spel i den eventuellt nya Source-motorn som kanske kommer utannonseras av Valve, i säg första person med inslag av säg Deus Ex. Jag tänkte säga det, Deus Ex Human Revolution liknande springer runt i städerna där. Ja, det skulle jag vilja se. Så där har vi i alla fall ett eventuellt förslag. Har ni några kanske idéer som ni skulle tycka det här vore coolt? Hur vore det med Inception the Game? Har du inte blivit knäpp i vinnan? Ja, jag tycker det ska göra det som ett PvP-spel också. Det ska vara versus. Frull up your friends. Det är min dröm, ut med det. Precis. Frulling up your friends. Ja, why not? Jag hade ju ett som jag hade skrivit upp här och ju... Förberett allt? Ja, jag är lite förberett. Jag har två stycken bara. Jag har Men in Black. Så i, som i XCOM-motorn, alltså Firaxis Games. Precis. Ja, vi diskuterade vi första gången. Vi fick in den med så att jag och Fredrik diskuterade. Vi satt och pratade lite grann igår också lite grann om det. Och vi sa, vi kanske ska skriva upp det här som vi pratade om. För jag fick upp massor av förslag som vi körde igenom och sånt där. Och idag liksom har jag sett så här, åh fan, tänkte jag på igår. Åh shit, det var så många grejer. Men jag kommer ihåg två stycken grejer. Och sen det var Game of Thrones Bethesda. Ja, just det. Eller på tal om Hentai Game eller vad? Eller också Firax Game och köra typ Civ med Game of Thrones. Ja, precis, det spanar jag loss. Det spanar loss på. Det känns som det finns en mod nästan till. Ja, det gör det. Det finns. Nice. De har ju massor med såna här gratis att ta ner på Steam. Men jag tänker liksom ifall de verkligen sätter sig in och gör att och sätter upp att man blir en helt ny som kommer in och strider. För när jag spann loss på den när du sa det, Game of Thrones med Civ, jag tänkte Europa Universalis, du vet, när det är så mycket diplomati och allt det här. Är det någonting som skulle passa med Game of Thrones så är det ju typ Europa Universalis alternativ det här då. För Civ är lite mer light på diplomatisidan, men just det här med men själva konceptet över. I sig, och det skulle ju vara perfekt som precis. Och som sagt, och som jag sa, ju det här Men in Black i XCOM, det är ju nästan givet, känns det som. Det är så passande aliens och allt sånt där. Och det är kul ifall så fall kan ha då med dem, kan träna J och K liksom vara med bara i cameos eller något sånt där. Och så får man göra sin egen agent och köra vidare på. Det är bara en bokstav. Så. Precis. Hi, perfekt. I'm D. Men det skulle också kunna vara på det XCOM... Vad heter det som du spelade nu? Declassified, The Bureau. Precis, i tredje person. Skulle också kunna passa bra i den stycket också på utav XCOM istället för det klassiska. Fast jag har ett förslag som nog skulle kunna få folk att gråta ögonen ur sig. BioWare, Grave of the Fireflies. Åh gud. Du bara gå och tala med den här. Så jag vill inte. Du går och pratar med din mamma här borta. Nej just det, hon är död. Ja, jag menar du ska inte gå och tala. Du ska gå och hålla henne i handen medan hon dör. Och sen ska du begrava henne. Och du får ensam sådär styra för varje spadtag. Det är då man lanserar den här produkten som mäter hur mycket du gråter. Och om du inte gråter så... Blir det sämre? Jag vet inte om du får minuspoäng eller pluspoäng faktiskt. Nej, då jag tror går du får pluspoäng om du gråter faktiskt. Det... Men då kontaktas också närmast liggande psykanstalt. Ja. Det är nyttigt att gråta ibland. Ja. Ja, men där har vi ju... Vi får här nu se liksom här Firefly som ett action RPG à la Mass Effect. Kommer det en Firefly-spel nu? Ja, men det kan bli riktigt nice. Mm. Och jag tänkte också Farscape. Farscape är också sådär. Vem som helst får göra vad som helst med det. Det kommer bli awesome. Jag skulle vilja se Lilla Sjöjungfrun från RPG-fonden. Wow. Jag vill spela Blunder. Blunder, Mak och Fia. Hur var det? Min berättelse. Jag får min berättelse. Okej. Okay. Mm. Vi säger så. Edwin the Game. Edwin the Game. Är det som någon dansmatta till eller? Ja, precis. Nej, du har ju den höjden du liksom Kinecten, för den känner jag av rörelsen. Den måste ju passa i monstret så här. Nu svänger jag väldigt väldigt mycket på mina händer. Den här spaghetti-effekten så där. Mm, precis. Mm. Ja. Edwin har nämligen en väldigt känd dans som heter spagettidansen. Han sitter just nu och himlar med ögonen. Det finns, wow, de rullar nästan i huvudet på honom. Så. Har vi något mer att tillägga på den här diskussionen? Något jag vill inte säga något. Ja, har du någonting, Robert? Det är bara att säga. Jag nämnde ju, vi pratade ju om det lite när vi hade studiet i spel för BioWare. Men jag skulle jättegärna se BioWare göra typ Chrono Trigger. Eller något sånt. Time Travel. Mm. Chrono Trigger liknande. Det skulle vara jävligt nice. Mm. Jag har ingen film direkt eller sånt som jag, men tillbaka till framtiden. Serie. Tillbaka till framtiden, där är time travel. Ja, jo, det är inte samma sak. Det har gjorts på Nintendo. jag har ingen film eller serie eller så där som jag skulle vilja se som spel direkt. Pacific Rim. Ja. Fighting game. Serie. Som jag skulle jättegärna se som spel. Som en viss typ av spel. Den heter Mistborn. Det kommer faktiskt ett spel för det. Men där har man magi som gör att man kan flyga genom luften och lite sånt där. Det är väldigt coola grejer. Eftersom det är bara jag som har läst det här så är det ingen som vet vad jag pratar om. Men jag skulle jättegärna se det som antingen Assassin's Creed liknande eller Mirror's Edge. För det är lite samma stuk i hela, så det skulle jag jättegärna se. Mm. Toppen. Mm. Men då så, där har vi en hel del idéer då. Där vi tar upp mejlet sen så kan ni veta vem det är och du blir lite hälsat på. Ja. Veckans diskussion avslutad. Yes, box. Vidare. Eventuella extra lite nördämnen. Nu när vi har en extra gäst med oss här. Ja, precis. Jag tänkte vi skulle gå in med lite extra grejer. Ja, vi tar lite övriga nördämnen då. Och först har vi då angående Agent Carter. Yes. Marvel-serien som nu precis har blivit avslutad. Det är bara åtta delar som de sa att den skulle bli. En kort liten teaser känns det som, serien nästan. Väldigt bra. Ja, du har sett klart nu, Robert. Yes. Okay. Jag hade ett maraton här i förrgår. Du var lite smått irriterad för att jag och Fredrik ville prata om det här sist och vi fick hoppa ut till en annan kanal bara för att kunna sitta och snacka om det. Och då jag fick hoppa ut till en annan kanal. Försök inte här. Men jag tänkte du, Kristoffer, du har ju sett de två första avsnitten. Jag har sett två avsnitt här än så länge. Det verkar väldigt bra. Jag gillar att det återkopplar direkt till vad som händer i slutet på Captain America First Avenger. Precis. Där han kraschar ner i isen och sånt där. Sorry, spoiler. Ja, om ni inte har sett den, skyll er själva. Och att det fortsätter med Betty Carter och vad hon gör. Peggy Carter. Ja, Peggy kanske hon heter. Ja, för om inte jag säger det kommer någon annan. Ja. Betty, Peggy. Jag var på väg. Kjoltyget. Jag tänkte mer på lyssnaren. Carter. Agent Carter. Yes. Och jag gillar liksom just det här mansdominerande tidsåldern de lever i. Precis. Att även om hon är en agent så behandlas hon som en sekreterare ungefär. Hon är ju trots allt kvinna. Ja, precis. Jag menar Edwin, jag förstår att du saknar en tid nu. Du har en härlig tid i din ungdom. Det är ju det han säger där. Jag tycker om det. Precis. Nej, men alltså, det här, absolut. Jag kommer fortsätta att följa den här. Jag tycker den är väldigt bra och intressant. Och framförallt lite av det här. Alltså det är så smått övernaturligt övernaturliga fenomen som man man kan nästan acceptera liksom att det existerar på den tiden liksom, på något sätt. Det är inte helt, nu har jag bara kommit in 2 avsnitt, så jag kommer inte, jag kan, vet ju inte vad som händer sen. Ja. Men just övernaturliga fenomen, pratar du då om alltså att kvinnor kan lika mycket som män då, eller? Ja, precis, det är det. Ni når oss på nordliv@hotmail.com. Jag känner att vi förlorar alla de kvinnliga, alla feminister. Ni kan nå mig personligen på rob@nordlivpodcast.se. Nu vill inte jag låta sån här, men Lotta, kan du be om ursäkt från oss pojkar, för vi kan tydligen inte göra någonting direkt. Jag känner mest att jag är lite nöjd att äntligen kommer sexistiska kommentarer från någon annan än mig här. Ja. Jag var tvungen då. I alla fall, det verkar vara en bra serie. Kortfattat. Ja. Ja, jag kan väl ta vidare. Ja, så. Och jag ska hålla det spoilerfritt. Jag kan hålla det bara till vad jag tycker. Serien i sig tycker jag väldigt mycket om. Jag föredrar den faktiskt mot Agents of S.H.I.E.L.D. Dels för att jag tycker mycket om tidsåldern. Dels för att hon, Peggy Carter, eller hon som Hayley Atwell tror hon heter, hon gör en riktigt bra karaktär, tycker jag. En stark kvinna i en tid då det var mansdominerat, och de hymlar inte med att tiden var så. Nu är det lite förstärkt förvisso i serien. Ja, precis, det är bara för att vara lite mer extra övertygad. Ja, så här var det på den tiden. Självklart. Men jag tycker hon gör rollen väldigt bra. Och man kan väl ha fått en liten crush på henne faktiskt, för hon är tuff och hon ser bra ut, och hon ger sig inte i första taget. De knyter ihop ganska bra med filmerna. Allt eftersom så är det hela tiden små tidbits mot saker som ska komma, så att säga. Så överlag, jag tycker det är en jättebra första säsong. Lite kanske antiklimaktiskt slut där. Inte någon så här super så här wow. Det är inte så här, nu fick jag all information och jag känner mig riktigt nöjd att nu behöver inte jag se något mer, utan det är det passade ändå. Ja, men det känns lite typ att jag vill ha mer fortfarande. Ja, men det är en bra känsla att ha. Precis. Den känslan. Och jag hoppas att det blir ytterligare säsonger på det. Jag vill se mer av det. Mm. Den var ju som sagt bara inköpt 8 delar, men att klaga inte för att de köpt sin. De var ju öppna för att göra fler. Jag menar, det finns ju en sån tidsrymd som de kan bygga på ju. Ja. Precis. Och så mycket saker som händer under, ja, serietidningarnas historia, där liksom, som händer ända fram till Captain America kom tillbaka och filmerna då där också, så att det finns så mycket. Ja, de har ju hela skapandet av S.H.I.E.L.D. liksom, som inte har hänt än. Det är så att vi diskuterar också. Precis. Det är väldigt intressant att se. Det utspelar sig under 1946, vilket är året som S.H.I.E.L.D. ska etableras och ska skapas. Jag trodde att det skulle hända i sista avsnittet. Ja, det trodde nog många. Spoilers. Precis. Det har inte blivit etablerat i den här omgången, men det finns ju ingen som säger att när den förhoppningsvis nu börjar igen en vacker dag, fortsätter i princip direkt efter rent tidsmässigt, och därmed kan fortfarande vara under året 1946. Så det är nog inga svårigheter att få det etablerat. Precis, för att jag kände att de binder ihop lite med en del karaktärer som gör att skapandet kan närma sig ganska snabbt på grund av det hur de känner. Det tycker jag är något som Marvel och som de har gjort väldigt smart i filmerna och även serierna, och som i den här serien och Agents of S.H.I.E.L.D. Det knyter ihop liksom i filmerna som har varit innan, och så är man väldigt intresserad av hela franchisen liksom, med hela skapandet av Avengers, S.H.I.E.L.D. och alla det där, så känner man igen så många delar, vilket gör det ännu mer intressant liksom. Ta bara till exempel Captain America 2 Winter Soldier, så kan man ju se scener i Agent att man kunde se där scenen när de var uppe på bron till exempel, när de kommer flygande med skeppen och sådana där saker. Precis. Så det tycker jag är ganska intressant. Man ser att det har en direkt händelse i tv-serien. Så det känns liksom att man kunde ha sett filmen ena dagen, sen såg man serien nästa dag och man bara, wow, det här blir det här är riktigt kul. Jag såg ju precis det där liksom. Precis. Mm. Ja, det kopplar ihop så bra på något sätt. Och det mest intressanta med Agent Carter, dit jag har kommit än, det är Jarvis. Ja. Mm. Han är bra skådisen, tyckte jag. Karaktären var väldigt bra också. Den evinliga datarösten. Ja, för då tänker jag bara på Iron Mans dator. Det är inte samma som gör rösten till Nej, det är ju inte. Det är ju inte det, men det är lite kul att veta vart det kommer ifrån på något sätt. Mm. Ja. Jag antar att det är så i alla fall, men det kan inte bara vara en slump. Nej, egentligen var väl Jarvis för Tony Stark. Ja, ja, i serietidningarna så är Jarvis hans butler. Precis. Precis, men det är ett bra tillfälle för dem att smyga in en karaktär och få den kopplingen. Det är ju perfekt. Och sen att det är just den Howard då, såklart. Ja. Mm. Snyggt gjort. Ja. Yeah. Ja. Jag måste säga det att jag är väldigt imponerad med Marvel, hur de knyter ihop alla sina saker. Och du får den också, den här röda tråden som ligger genom alla filmer och serierna, alltså där får jag en att vilja se nästa film, även om det inte är en superhjälte man har hört om tidigare eller nödvändigtvis tycker om speciellt mycket, så vill man ändå se nästa film för att veta vad som händer bara. Mm. Mm. Plus att de har en röd tråd som går igenom allting, att det har ju någonting som händer till de andra filmerna, även om det bara är en sån här liten tidbit i slutet, en sån after credits grej, så sitter man ju där på spänn och liksom bara, snart kommer det någonting, jag har inte sett någonting än så länge, men det kommer komma någonting som har någonting från andra filmer, ja, kom igen, jag vill ha det nu. Och såklart sitter man ju och väntar på Stan Lee också. Ja, precis, det hör ju till. Ja. Men då så, det är en klar rekommendation från Nördliv-panelens sida samt vår gäst Kristoffer Löfström. Ja. Ström. Löfström. Han har blivit fin i kanten här nu. Yes. Men vi kan väl fortsätta då. Vi tar det här lite snabbt, tyvärr. Det är någonting man kan säkert prata länge om. Men igår gick Leonard Nimoy bort. Så farväl Mr. Spock, och vi tänkte det är bara kul, eller kul, det är väl bara värt att hedersamma ta fram och säga det. Varsågod, ordet till dig. Vi kan väl säga att det är i alla fall kul att han har varit en stor del av allas liv, ja. Både som Spock och från så många andra serier. Precis, Fringe. Fringe till exempel, och sen Futurama, han driver lite grann med sig själv, är alltid kul. Så han har ju alltid varit en återkommande, plus att han är med om två senaste Star Trek-filmer, var ganska kul, och återupprepade sin största roll som han någonsin är känd som. Jag tycker det var jättekul att han fick liksom på något sätt knyta säcken där. Precis, och föra över facklan till nästa skådespelare. Även fast de kanske inte kommer leva upp till vad de gamla hade, så att säga, men det är ju bara för att vi kommer ju som sagt måla det med våra fina såna här minnesglasögon, liksom allt kommer vara så mycket gulligare genom tiderna och extra minnesvärda och sånt, för att det är en sak som har varit med oss länge. De nya filmerna, det blir en helt annan sak, men att ja, jag tycker det är synd, han har fortfarande mycket mer att ge. Han blev 83 år, han blev 83 år, precis. Ja, jag måste säga det att jag kände mig faktiskt lite svårt chockad över när jag såg att han hade dött faktiskt. Jag vet inte, det var någonting bara som kändes så sorgligt inombords, vet du. Det var, jag vet inte. Jag ville inte att det skulle vara sant. Det är ju konstigt lite att man kan känna den sorgen på något sätt av någon person som man aldrig har träffat. Man har ingen personlig koppling mer än att man gillar den skådespelaren eller musikartisten eller vad som helst. Jag menar, jag är ju ett stort Jackie Chan-fan, och den dagen han går bort, som är säkert något galet stunt han gör, som 80-åring, ja liksom, men då kommer jag känna det, jag kommer känna en saknad i livet på något sätt liksom. Precis. Ja, men Elena var ju så fruktansvärt ikonisk, i synnerhet som Spock, och har ju gett ett ansikte, en röst åt väldigt många fans där ute. att identifiera sig med, att försöka hitta styrka i och så vidare. Och också som du sa, Danny, jag tror det var väldigt viktigt att han fick lämna över facklan också, för att fansen skulle acceptera en ny Spock. För att det, oj vad man kan vara konservativ när det kommer till ens älsklingar. Det är ju ett problem som alla har, i även om det är i film eller musik eller vad som helst, att så fort det kommer in en ny som ska ta den rollen, det är ju, vissa accepterar det bra liksom. Ja, men det, jag tycker det funkar bra, han gör sitt bästa liksom. Det kan aldrig vara någon som den är, men det är helt okej. Och vissa bara hatar det. Det är fel. Det kommer aldrig vara en ny Jimi Hendrix. Nej. Och det kommer aldrig finnas någon ny Freddie Mercury. Precis. Nej. Även hur bra Adam Lambert är på att sjunga. Vem? Men nej, förlåt. Så ja. Ja. Hatar hur mycket ni vill, men det gör inte saken bättre. För alla ni som sitter på YouTube. Precis. Men vi skickar våra nördiga små tankar till Mr. Spock. Live long and prosper, va? Så. Men med det så hoppar jag över till lite kanske roligare ton. Och nu när vi har Kristoffer med oss, så tänkte vi ta återigen upp lite angående Spider-Man och det som har kommit ut angående att det kommer ske en, inte bara en crossover, de har gått samman Sony och Marvel och kommer föra in Spider-Man i Captain America Civil War. Och det är banne mig på tiden, och jag önskar bara att de kunde göra så i hela Marvel. Just att rättigheterna ägs av olika bolag. Man förstår ju det när de börjar göra filmerna, naturligtvis liksom, ja, men vi kan göra Daredevil eller vi kan göra X-Men. För i sånt tidigt skede liksom, så vet aldrig folk liksom, kommer det här funka verkligen? Nej, precis. Det är ingen som tog bara, vi ska köpa in alla hjältar. Ja. Och säga, nu har vi allihopa här. Men nu när det har hållit på i, jag vet inte hur länge det har hållit på, 15-20 år nu sen. Ja. Någonting sånt där. Det funkar, okej? Okay? Och det funkar fortfarande. Och det verkar som att än så länge på ett tag så finns det liksom ingen slut på det. Det blir nästan mer och mer populärt. Jag brukar säga liksom att liksom förr då var trilogin en slags franchise nästan. Man skulle, alltså det var så populärt, alla skulle göra trilogier. Och så gärna en till trilogi. Och sen kom superhjältarna in. Men det har liksom fortsatt där och blivit ännu mer populärt, där man egentligen borde tycka att nu borde det dö ut efter Avengers kanske. Nu, nej det fortsätter mer. Nej, vi ska expandera ännu mera. Och det är här det tråkiga liksom, i om vi skulle ta Marvel universumet till exempel. Alltså de flesta av de här superhjältarna bor i New York. Att de inte stöter på varandra mer är ju väldigt konstigt liksom. De är inte osynliga. De bor i olika stadsdelar. Ja, jo. Fast de bor ju inte alla i New York. De bor ju utanför. De enda superhjältarna som jag vet som är verkligen är satta i New York är Spider-Man och Fantastic Four. De är de enda som jag vet specifikt som är bosatta i New York. Ja. Och sen har vi Daredevil. Han är bosatt i Hell's Kitchen, New York. Ja, just det. Ja. Och vad sa du? X-Men har vi också, som är egentligen strax utanför New York visserligen. Men både X-Men och Fantastic Four handskas ju med större grejer. Ja, det är ju sant. Det är ju väldigt globala problem. Ja, medan både Daredevil och Spider-Man, de är ju mer lokala. De handskas med saker som händer day to day street level stuff. Liksom. Det är så sant. Ändå, om man kollar tillbaka på alla serietidningar, så i serietidningen så är det ju oftast väldigt crossover. Spider-Man träffar Daredevil, och sen kommer Wolverine, och sen gör de en och gör grejer ihop, och sen så bara Spider-Man, jag kan inte ta hand om alla de här skurkarna själv. Ja, men jag ringer dem i Fantastic Four eller X-Men, eller ska jag kolla vad Avengers gör? Nej, de är på andra grejer. Nej, men då får jag ringa. Och så funkar det liksom i serietidningens värld. Och det är lite nu man känner att det skulle vara kul, bara som ett fan av superhjältarna, att se i filmerna nu liksom. Det är lite grann av det som vi kommer på nu som Spider-Man, att Sony liksom låter Marvel få använda honom, och de har ju sagt att de ska försöka och se om de kan använda flera utav Marvels karaktärer i Sony-filmer, och sen ska de köra lite vice versa, att byta över. Och de har gjort en deal ju där Kevin Feige ska vara med och vara medproducent på filmen och sånt, och de ska ju liksom därigenom öppna upp för större möjligheter mellan företagen ju. Precis. Jag menar, särskilt när man har en grupp som X-Men som går väldigt mycket ut, särskilt i början, på att man ska försöka hitta alla mutanter och hitta alla speciella människor. Och så har man Peter Parker i stan. Okej, visserligen blev han biten av hans bindel, han blev inte född som. Nej, men han har ju fortfarande muterat. Ja, så still. Vi försöker vara petiga på detaljerna här, ja, precis. Men han är inte född så. Nej, men han räknas inte som en mutant på grund av att han inte är född med det. Precis. But still. Jag menar, bland annat, du skapar den här skolan för att få de här ungarna att liksom få bra, vettiga förebilder och så vidare. Du har Peter Parker som är jättevilsen och inte vet alls liksom vad han ska göra med sig själv, med sitt liv, och verkligen behöver en bra role model. Och han har ju bara en, han får ju bara ett bra ord: with great powers comes great responsibility. Det är liksom det är hans creed, det är det han lever efter, och det han har inte annat. Jag menar, det hade ju varit fantastiskt om Professor Xavier plockade upp Parker och tyckte it's okay, you can cry with the other kids now. Det borde ju inte vara så svårt att hitta han heller, med tanke på hur han klär sig och hoppar runt. Istället för att söka så här, de gömmer sig bland vanliga folk. Det är omöjligt att hitta dem, så han svingar mellan byggnader i så här, rött och blått och bara åker. Han är en normal kille den där. Ja, det där, han är inte ingen mutant. Nej, det är inget speciellt med honom. Nej, lajvare. Ja. Han ser så konstigt ut. Han måste vara lajvare. Bara en vanlig attention seeker. Yes, clearly. It's too obvious. Ja, men det är ju en nyhet som behagar alla oss nördar. Dels för att det som sagt kommer få in Spider-Man i MCU, Marvel Cinematic Universe. Och han kommer få en solofilm då efter. Och sen att då Sony, precis som ni sa, kommer kunna använda sig av Marvels kanske. Precis. Kanske äntligen slut på sandlådefasonerna. Precis. I alla fall mellan dem. Men de har haft ganska god kommunikation mellan sig. Däremot kommunikationen mellan Marvel och Fox är helt död. De har väldigt dålig... De kör sitt egna race. Osämja tyvärr där. Problemet med det är ju det att Spider-Man är en superhjälte. Ja. En bara. Han har ju visserligen sitt eget lilla villain archive liksom, som man kan slå sig, men det är en hjälte bara som ingår där. X-Men har ju en mängd hjältar. Det finns ju potential för så mycket mer när det kommer till X-Men än när det kommer till Spider-Man, där varje film måste revolvera runt honom. När det kommer till X-Men, där kan du ha andra karaktärer. Men om vi ska se till liksom storylinen som är pågående just nu, så är ju Spindelmannen mer viktig för den, att de får honom i sina filmer än att de får in X-Men i så fall. För Fast, du menar Civil War där? Civil War, han är ju en större klugge där än vad de har. Och det är väl där de söker på, att de har ju en story arc som de har utlagt för flera år framöver med alla de individuella filmerna. Och där ser jag liksom att Spider-Man är större. Om man ser till Avengers i sig, så är Spider-Man egentligen backup, om inte reserv, eller en integrerad del nästan. Precis. Av Avengers. Så han är en viktig del i, han är en kugge. Det är jätteskönt för dem, tror jag, att de får med honom. Och de kan verkligen få ut någonting av det här. Och många filmer som nu blir flyttade framåt, så kommer vi se kanske mer integration med Spider-Man i framtida filmer som inte ens kanske var planerat för bara en månad sedan. Precis, de har ju skjutit fram mycket filmer och sånt för att de har fått den här dealen nu. Så. Precis. Ja, ja, men det är kul. Och för Spider-Man-nördar så är det ännu roligt. Ännu mer roligt. Får vi bara hoppas att DC tar och lever upp lite grann också. Ja. De har fått mer konkurrens där ju. Ja, precis. Men då, om vi går vidare till sista delen på övriga nördämnen, och det är just en film som du har sett, Kristoffer. Ja. Jag var och såg Kingsman: The Secret Service igår på bio. Egentligen en film som jag visste väldigt lite om, men man har sett trailern och sånt där och tyckte, ja, men det är lite action-komedi så där. Och blir väldigt glatt överraskad av vilken kanon bra film det var. Alltså det var skådespelarna perfekt. Alltså Colin Firth, han är ju riktigt bra karaktärsskådespelare. Ja, väldigt bra, i en actionfilm. Ja, och han gör, jag läste på lite om det, han gör 80% av sina egna stunts. Alltså man, jag vet inte vart jag ska börja med den här filmen faktiskt. Om jag tar det till action-delen, väldigt grafiskt detaljerad action, inte massa snabba klipp bara. Långa action-scener, och är de klippta så är det mer klippt som i en flödande rörelse. Så att man tycker man ser verkligen allt som händer. Och det finns väldigt bra scener som ger exempel på det. Där han slåss med jättemånga människor, och man tycker hela tiden att man har koll på, han är i centrum och alla andra kommer liksom mot, och han avväpnar dem och slår dem på käften typ. Ja. Och detaljer, och det, bilden saktas ner där det behövs, och väldigt, väldigt snyggt gjort alltså. Och de svor väldigt, väldigt mycket, vad jag förstod det, du sa innan. Ja, om man jag gick in liksom och tänkte att, ja, men det här är lite så här PG-13 grejer, lite mer för ungdomar. Då filmen story är ju lite att de ska rekrytera en ny ung Kingsman då, som hör till de här Secret Service. Och då ska rekrytera en ung då, och sen har de uttagningar med massa ungdomar. Och då tänker man liksom, ja, men det ska vara lite på den nivån, lite tonåringshumor så där. Nej, inte riktigt. Det är väldigt grovt alltså. De svär ju väldigt grovt. Och actiondelen är ännu grövre, kan jag säga. Blodet sprutar så står hej vilt på vissa delar, alltså huvuden som exploderar. Armar och ben som flyger av hej vilt, och alltså det är bara underbart. Jag satt och log hela tiden filmen igenom. Ursäkta mig. Wow. Ja. Är du en massmördare? Nej, men man skulle aspirerande massmördare. Alltså det var bara något snyggt. Jag är glad att jag är där. Nej, det var bara något slags snyggt med filmen. Det kändes inte, det var inte så jätteblodigt så det kändes väldigt obehagligt, utan titta där huvudet exploderar och färgerna som flödar över. Faktiskt, om du såg filmen ja, det är en grej på slutet där. Men om du såg det så skulle du förstå vad jag menar. Så jag önskar verkligen att ni går och ser den här. Du har sålt in mig då. Ja. Och behöver jag sälja det ytterligare mer? Samuel L. Jackson som skurk. Fantastisk! Han har aldrig varit bättre än det här. Ja. Jag, Där, jag tänkte först när jag sett trailern så var det lite, som du var i början där, lite så, jag vet inte riktigt var, vart det här lutar. För han är en läspande skurk. Ja, men en keps bak och fram, ja. Och ser ut som han är liksom, och först tänkte jag att det här känns ju bara för plojigt av Samuel L. Jackson. Men du menar alltså han är, ja, alltså det är under, han är en typ av skurk som man ser han bara nej, han är ingen skurk. Han är jävla tönt. Och han liksom, han framställer sig liksom, han är som ett ondskefullt geni liksom. Så går omkring och läspar. Och jag tycker det är så fint, för det är en sån enkel liten touch att han inte kan säga S ordentligt. Läspande läsning. Ja, precis. Och liksom, han håller det verkligen karaktären rakt igenom. Helt, vad han än säger, vad han än skriker, läspar på S. Gött. Ja, det är så fantastiskt, en bara liten touch som gör att han, ja, han blir lite intressantare så faktiskt. Och så här att han inte tål blod. Så han är så en största skurken i filmen som inte tål blod. Nej, och han förklarar i början liksom att nej, det går inte. Alltså, ser jag en droppe blod, jag kaskadspyr. Och vid något tillfälle liksom, men du har ju dödat hans högra hand då, som en tjej som har svärd till ben. Alltså nu ska jag se den här filmen. Ja, så hon slicear ju där, så hon hoppar upp i luften och hugger av folks huvud med sina ben. Okay. Alltså det är nästan som Tarantino alltså, skulle ha gjort det här. Tarantino alltså. Robert Rodriguez. Ja. Men det är inte det. Planet Terror. Mm. Det är ju, vad heter han? Matthew Vaughn. Kick-Ass. Mm, Kick-Ass. Huh. Jaha. Som har gjort den här. Och hon förklarar, hon frågar liksom en, för vid något tillfälle han skjuter en. Och han spyr ju nästan då. Liksom man, okej, okay, över. Men kom igen, du har dödat så många, du dödade alla här inne. Jag gjorde ingenting. De gjorde det själva liksom. Jag gjorde ingenting. Mm. Som tillhör hans ondskefulla plan som jag inte avslöjar här. Mm. Men så de kan ju döda folk på ganska många spännande sätt utan att man ser blod. Nej, precis. Och han är inte, han gör nästan ingenting själv. Mm. Våld i huvud taget liksom, utan alla sköter det åt han. Coolt. Mm. Och det tas ju mycket upp likheter mellan James Bond grejen liksom. Mm. Hur Samuel L. Jacksons karaktär och Colin Firth karaktär träffas och diskuterar liksom att, ja, har du tänkt på de här gamla James Bond filmerna liksom? Och alltså jag tyckte ju liksom att när jag var liten, jag ville ju alltid bli spion. Och ja, de började diskutera det där. Och Colin Firth kontrar liksom, ja, men jag tycker ju alltid att alla bra Bondfilmer är bara så bra som dess skurk. Mm. Så att det är mycket meta där då. Ja. Ja, jag kan verkligen rekommendera den här filmen. Sure. Så det är, fan, jag blir lite sugen på att se den nu direkt igen bara för den. Du har glömt hur fantastiska alla explosioner och kroppsdelarna flög omkring var. Vad armar och ben man flyger. Ja, jag ska se den. Jag ska se den. Ja, vad bra. Men du har en klar rekommendation från Edvin sida. Jajamän. Den får en Edvin-korv av noll. Den får ett svajande ben av ett möjliga. Yes. Då så. Där var de övriga nördämnena där. Mm. Då kan vi hoppa över nu till våran sista lilla del här i våran långa podd med mycket personer, som är våra lyssnarmail. Yes, Box. Det har ju strömmat in en hel drös med mail. Ja, det verkar som att det har varit god fart på folket. Ja, och vi ska försöka att besvara dem i den mån vi kan. Vi har ju fått in bland annat från, jag bara poängterar där, Erik Andersson, angående diskussionen vi hade angående just mobilspelare, och han säger det att han tycker att själva plattformen i sig känns lite omogen, att det är mer etablerat och du får en bättre form av spelupplevelse på PC. Och så länge alla företag som gör spel på mobiler har den här snabba cash-in-tänket, det vill säga kopierande koncept på redan gjorda spelserier som Candy Crush och Jelly Splash och allt vad det heter, så kommer inte plattformen komma dit den behöver komma. Han är dock ändå, han ser potential för plattformen och hoppas ju att en vacker dag ska kunna finnas bra där, så att det inte, som han säger, huserar med överrepresenterat av skräp, utan han vill se att det faktiskt blir någonting av det. Mm. Men det är ju som vi har sagt förut, att de räknar med att mobila plattformen kommer ju gå om konsolen om något år. Ja, rent teknologiskt. Spel finns ju alltid att utveckla, men ifall konsolerna är, ja, jag håller med. Alltså, det är väldigt mycket spelföretagens fel, om man ska säga så, att det finns så väldigt många Bejeweled kopior där ute, bland andra Candy Crush. Inget ont om King nu, för att det är en egen rant. Precis. Specialavsnitt. Precis. Låt ränta på. Precis, veckans rant. Och det finns ju ett fåtal, ska man säga, vettiga spel. Mm. Med faktisk story, ordentlig gameplay och så vidare. Precis. Men de är få och de är inte jättelätta att hitta. Nej. Tyvärr. Så att jag håller med, det är upp till spelföretagen att göra fler bra mobilspel. I'm on it. Han summerar upp här nästan att han som spelare själv har Xbox One, PC och Nintendo Wii U, så välkomnar han alla former av spel och alla plattformar då, så länge de resulterar i en bra spelkultur. Men mobilplattformen är långt ifrån mogen just nu, vilket ger effekten av att spelare av samma plattform kommer lite i dåliga dagar. Vem accepterar dåliga spel egentligen, där utvecklare uppenbart fiskar pengar? Men det har ju också tagit upp det här att Sega till exempel kommer gå över från att köra bara online. Mm. Och mobilspel är ju sånt som de går över. De skulle ju banta ner sitt företag och gå över bara till online och mobil. Precis. Så att vi ser att de företagen börjar gå liksom där pengarna är. Och flera företag gör ju så, att går in för att göra spel på den mobila. Exakt, jag tror att nu när vi ser alla de här companion appsen, om de kanske ibland till och med slopar dem och gör ett riktigt spel för mobila plattformar, så kommer det ge ett riktigt bra uppsving. Och folk kommer, om standarden läggs högre upp, så kommer folk bli mer vana vid den. Mm. Precis. Så. Men det är jättebra att du inkommer med svar angående just vad du känner i den diskussionen. Och fortsätt gärna att diskutera gällande det här före detta ämnet i vår Steam-grupp. Alternativt till exempel den diskussion vi hade idag angående vad ni vill se för några spel och spelfranchises göras av vilka andra studios och så. Mm-hmm. Men han skriver även då, om vi ska kolla på vad han skriver i lite kortare tappning, han vill höra mer topplistor. Mm. Okej, okay, ja. Han älskar sånt. Kan inte ha en sån ibland eller varje vecka på något kul ämne. Bara en tanke. Och så hörde han att ni kanske tar in gäster. Blir det då specialavsnitt kring gästen eller som vanligt? Ja, vi har ju faktiskt idag, som ni märker, fått med oss en skön gäst. Men vi kommer nog förmodligen fortsätta rent konceptmässigt med hur vi har. Sen om gästen är så pass, kanske säga att vi har en gäst som är väldigt insatt i ett visst spel, då kanske man kan ha en studiespel med gästen till exempel. Men det är ett format som vi fortfarande håller på att ta fram, så vi får se. Jag tror det enda viktiga att vi har med en gäst som känner sig att den är involverad i vår vanliga podcast. Mm. Ja. Mm. Sen så skriver han väl inte så mycket mer. Han tycker att vi är helt klart bäst idag, svenska poddar. Ja. Och det är ju helt otroligt, för jag har faktiskt lyssnat på en del andra. Och det är bra. Han vill bara poängtera det angående just diskussionen här. Nåja, nu hoppas jag att ni inte tror att jag bashar på er. Jag vill bara ge mer nyans på den diskussion ni hade med hur många andra kanske känner. Eller känner. Absolut. Alltså det är alltid, det är mycket roligare att få höra vad någon annan tycker än att bara sitta och prata med en vägg. Precis. Och sen innan... Det är det roliga ju. Ja. Innan han slutar då så skriver han vad han tycker skulle vara intressant i en studiespel. Han lirar enormt mycket bilspel nämligen, som Forza Horizon, Mario Kart och Need for Speed. Så det vore jättekul om ni tog upp spel med bilåkande. Bilspelen har hängt med länge, smiley. Med vänliga hälsningar, Erik. Ja, har vi några bilspel på veckans spel på gång? Det känns som att vi har sagt att vi ska ha någonting. Vi hade ju Flatout. Det var Flatout det hade. Jag vet inte om vi hade tänkt om vi skulle Vi kommer nog svänga runt och komma tillbaka till det. Ja, men dit kommer vi nog igen som sagt. Men sen som en studiespel skulle vi kanske kunna ta upp det någon gång. Vi får se. Men det kan nog hålla i det, han är insatt i såna grejer. Ja, då blir Need for Speed för hela slanten, Fredrik. Ja, alltså jag tycker om många olika sorters bilspel. Burnout kanske. Burnout är fenomenalt. Bra, men tack så mycket för mejlet. Yesbox. Vi fortsätter med ett mejl från Mikael Storm, nattvakten då, som hörde av sig sist. Han undrar bara om vi kommer ha en studiespel om till exempel Irrational Games eller Ken Levine, alltså han som gjorde Bioshock. Alltså chansen finns ju. Jag tycker det vore en kul, för de har gjort mycket för spelens atmosfär och story. Som sagt, vi har redan tagit en spel utvecklare så, och det finns ingenting som säger emot, men som sagt det är ju jättekul att folk skriver in förslag på vad folk vill höra, för då kan vi veta lite mer vad vi ska sikta in oss absolut. På för just nu har vi, det finns så mycket som vi skulle kunna, det blir mest att vad ska vi sätta oss ner och prata om först. Precis, vad ska vi prata om nu? Nu tog vi ju sist ju och körde liksom bara en på inte utsagt ut i det blå och bara så, vi sätter oss och spelar in här just nu, vi tar och testar hur, bara för att få upp och se hur vi lägger låda upp. Bioshock är ju ett väldigt bra exempel på en spelserie som har tagits fram, men de har inte gjort så många spel på Rational. Eller hade, nu finns de ju inte längre. Nej. Men som har betytt väldigt mycket för många personer. Så det, jag kan faktiskt tänka mig att ta upp det. Vi får se. Vi får se. Måns skriver in The Underbar Pod, coolt med YouTube-kanalen. Wow. Prenumerera på den också. Han är en av de fem som tittar på den. Nice. Han undrar, har ni något snack om spelutvecklare relaterade saker? Såg att Max och Lotta var spelutvecklare och har inte hört att ni tagit upp något i podden. Vore kul att höra lite om något sånt i veckans diskussion, smiley. Om ni vill höra så kan det finns en podcast som heter Unknown Fanboys med Z, som det finns ett segment som heter dataspelsutveckling, så jag vet någon håller i, men det var länge sedan. Ja, vi kanske kan, ni får gärna mejla in på nordliv@hotmail.com och säga vad ni kan tänkas vilja höra om vad gäller just specifikt spelutveckling. Så kan vi säkert kanske ta upp det. Det var ju lättare förr när Lotta och jag gick ju samma utbildning på universitetet, där vi utbildade oss för dataspelsutveckling. Och då var det väldigt lätt på den tiden att kunna ha ett segment för dagens. Det var mer, jag och Fredrik såhär, jag har Max, vad har du gjort i skolan den här veckan? Ja, jag har inte haft 3D-modellering. Jaha, vad då för någonting? Ja, jag kommer ju knappt ihåg vissa delar, men då var det först när man verkligen hade kommit in och såhär, ja nu fick vi lära oss om det här, det var jättespännande. Så att, ja, nu har ju du gått iväg och skaffat dig ett vuxet jobb. Jag fick ju så här ordentliga programmeringsjobb och gud vad mycket jag har glömt som jag inte skulle vilja glömma. Oh, ja, men det är lugnt, jag kan dumma ner ditt huvud igen. Vi får plugga om det där. Dumma ner, du stoppar en gryta som popklock. Sen om vi då fortsätter, det var ju från Zack Hammar som tidigare skickade in till oss. Det var han som frågade för övrigt angående just det här om veckans diskussion. Höra oss prata om vilken eventuell utveckling som skulle vara coolt att se göra något annan typ av spel. Så tack för mejlet där. Och slutligen då Peter Ekström som skickar in, han frågar bara, kan ni rekommendera några bra tv-serier? Nej, det finns inga bra. Jag gillar fantasy och sci-fi, smiley. Vi tog ju upp det när vi fick det där förut idag, så satt vi efter mycket om och men, efter jag hade rantat runt i mitt huvud och du fick hjälpa mig med det, så Fringe, en bra sci-fi-serie. Fringe, ja, precis. Med Leonard Nimoy också. Ja, exakt. Warehouse 13. Warehouse 13. Sen finns det ju ett par som man verkligen måste ha sett. Firefly. Farscape. Stargate. Jag har inte sett någon av dem. Jag har inte sett Stargate-serien heller. Jag har sett någon del på TV, men jag har liksom bara, nope. Så Fredrik, ska vi binda fast Norskis i soffan eller i en stol medan vi tvingar honom att titta på det här? Ja, kan jag inte bara säga till henne lite snällt? Har du någonsin funkat? Nej. Hur roligt skulle det vara? Fast jag har redan superlimmat hans arser där, så det spelar ingen roll. Ja, men då så. Så det är löst. Fixat und klart. Ja, nej, Narskis, du, vi sitter här också i soffan. Du kan inte ta den och springa iväg. Allt går. Fantasy, ja. Uppenbarligen är ju Game of Thrones. Ja, säga, för de som tycker om lite hack and slash. Edwin, du borde tycka om den. Det är mycket blod, kroppsdelar och sånt. Ja, visst. Ja. Mm. Ja, Blod. Ja. Movies. Men man har gått bra. Vi har den här Legend of the Seeker, men den rekommenderar man väl inte om man har läst eller någonting. Sett den. Alltså, nej. Alltså, jag fick bara lov att se delar av första säsongen. Uh-huh. Sen förklarade de jag såg dem att nej, aldrig igen. Så att... Det är bra åsikt att ha, tycker jag. Aldrig igen. Aldrig någonsin. Vi får här utav Cloudseek får vi Flash, Arrow, ja. Supernatural, Grimm och The Hundredth. Ja. Jag tänkte precis säga Flash. Mm. Det är nog den bästa seriehjälteserien som går just nu. Jag skulle också vilja rekommendera, fast nu är det eventuellt att den läggs ner och inte kommer tillbaka, men Konstantin tycker jag är bra. Just, för de som tycker om den typen. Den har verkligen tagit upp sig på slutet. Ja, den är ju bara 13 delar, men att den ligger ju i hiatus just nu, och det är ju inte bestämt för de ska liksom lägga ner den, för de inte ska. Jag hoppas att det kommer någon gång här nu i på årkanten nu, som sagt. Precis. Ja, men sen har vi ju Star Trek. Mm. Vi har Babylon 5. Sci-fi. Precis. Doctor Who. Doctor Who. Tja, Max. Va? Ja. Helix. En bra serie. Tin Man, om man är ute efter miniserie. Ja. Det finns The Librarian som man gillar lite mer, ja. Så här, vad ska man säga, Doctor Who. Ja, det kändes som det. Jag såg första avsnittet på Librarian och sa, gud vad Doctor Who han var, men han försvann sen. Men... Alltså den följer ju The Librarian filmerna, det är ju tre stycken med Noah Wiley i huvudrollen. Ja. Men den är lite så cheesy. Men det passar verkligen den. Så ja. Men den är ju väl rekommenderad. Har man sett filmen och gillar filmen, så ska man se serien också, för den är bra. Okej. Ja, men då så. Då har vi ett antal serier som du kan titta. Jag kom på faktiskt. Det är, jag kom också på en till. Så det är ju den här... vad heter den här som dör och återuppstår hela tiden? Med han i Ewan Gruffudd, eller? Han som dör och vaknar upp i floden. Vatten. Ja. Ja, den. Vad heter den? Forever. Superb serie. Den är riktigt bra faktiskt. Så han är perfekt. Han spelar ju med i de fantastiska fyran skräpfilmer med Mr. Fantastic. Ja. King Arthur. Hornblower-serien. Och Hornblower, precis. Men det är en riktigt bra serie. Den är varmt rekommenderad. Mm. Den får du se, Max. Mm, när släpptes den? Den började gå förra året. Ja. Så pass nu, ja. Men då ska definitivt till. Nice. Den är riktigt... 16 avsnitt ute hittills. Mm. Ja, men då tar jag tills imorgon. Lockis. jag kan ju rekommendera Grimm också. Den kan man inte rekommendera, för den är så dålig. Det är folk som inte tycker om den, som Fredrik, men jag tycker den är bra. Så att, ja... Annars om man vill ha någonting lite mer humoristiskt, Red Dwarf. Ooh. Yes. Om man tycker om Daniel Craig. För han är väldigt mycket Daniel Craig. Jag kan ju säga, om man tycker om historik och sånt, så finns ju The Musketeers. Mm. Tycker jag är rätt bra. Mm. Okay. Jag har inte sett det. Jag har sett några avsnitt. Jag tycker det är bra. Storyn går bara uppåt hela tiden. Det är mycket sådana här som ligger i bakgrunden hela tiden, okay. Som kommer fram i mellandelarna. Så det finns alltid en eller flera röda trådar som går igenom delarna. Okay. Så. Mm. Finns det några serier utanför sci-fi och fantasy som ni kan rekommendera? Det ligger Walking Dead ligger väl inte som... Ligger det någonstans emellan där? Black Books. Om man tycker om lite... Vad sa du? Black Books. Black Books, ja, den är bra. Ja, just det. The Blacklist tycker jag också bra. Ja. Och sen har vi... Burn Notice, menar jag. Burn Notice, ja. Perception tycker jag också är bra. Burn Notice är väldigt bra. Gotham tittar jag på. Tycker jag är väldigt intressant. Jag tittar fortfarande på den, jag tycker att den är helt okej. Hannibal bör man definitivt se också om man gillar psykologisk skräckrysare. Marco Polo har man ju visserligen bara sett första avsnittet av, men ja, verkar lovande. Jag kan ju rekommendera Sanctuary som en bra, det är lite fantasy, science fiction, lite sådär. Precis. Ja, där har ni fått, ni har inte gått in vad alla egentligen handlar om och så, men de går snabbt och hittar ifrån vad vi kollar. Exakt. IMDb. Exakt, det är bara att lyssna igen ett par gånger så får ni med alla de olika svar. Men där har vi i alla fall alla lyssnarmail. Tackar så mycket. Och fortsätt att mejla in bara, det är nordliv@hotmail.com än så länge. Vi kommer få en ny adress inom kort här. Då ska vi ta och börja få någon form av avslut här innan vi alla börjar somna i soffan. Stockholmssoffan är också trött. Men som sagt, ni kan mejla till oss på nordliv@hotmail.com för tillfället. Vi finns på Facebook som Nördliv. Sök gärna där, gå in och kolla gruppen. Det kommer många roliga uppdateringar. Konstant. Det är ett konstant flöde av bara skräp, tänkte jag säga. Men mest uppdateringar, ingen kvalitet. Jo, nej, men det är bra grejer där. Det är bara att gå in och följa där. Det kommer det utan att se när nästa poddavsnitt kommer till exempel. Och det är ju alltid bra att veta. Sånt där skräp. Vi finns även på iTunes där ni kan få lyssna på saker. Kan jag gå in och skriva recensioner, tycker det. Sök på Nördliv. Så skulle vi uppskatta det. Det finns som en Steam-grupp, vår primära hubb skulle jag fortfarande säga för tillfället, där vi har diskussioner och lister på kommande spel och diskussioner som kommande veckan och lite vad vi har tyckt och sånt där. Så jag tror vi finns som en moderatorgrupp, vad heter det? Curator heter det? Ja, en kurator, ja, en precis. Kurator, så att vi kan gå in och tycka lite på spelen vi kommer upp sådär. Så att där kan ni gå in och hitta väldigt mycket. Det är communityn samlas där också. Det finns väldigt mycket. Jag tror vi är nästan uppe i 500 medlemmar i den där nu. Ja, det börjar närma sig i alla fall. Det finns även information om ni vill komma in på vår Teamspeak-kanal. Sitta och spela lite PC-spel med andra Nördliv Community. Det finns även Twitter. Där kan ni promenera och följa oss. Det finns @nordlivpodcast. Precis, och där har kommit, vi har fått väldigt mycket. Vi har fått mycket där, ja. Vi finns även nu som en hemsida. Yes, som vi håller på att mäckla mellan och slåss om och redigera. Under konstruktion, men adressen är ju fastslagen. Det är www.nordlivpodcast.se. Låt mig bara få klargöra det att Fredrik sitter och leker under veckodagarna och Robert sitter och svär på kvällarna och gråter när man måste gå in i koden och ändra om vad Fredrik har gjort för något. Det är lugnt, för det är jag som har köpt den. Om vi säger så här, de senaste samtalen när jag var inne på den här sidan så sitter Fredrik så här: oh, vad är det här för någonting? Oh, vad kan man göra med den här? Och så här med Robert så här: vad har du gjort? Fredrik, nej! Varför kan jag inte göra någonting? Varför kan jag inte göra någonting för det? Jag tog bort dina rättigheter. Alltså, på något sätt så känns Fredrik lite som en blandning mellan den här a piece of candy. Och Didi i Dexter's Laboratory. Ja, hon är jobbig. Jag vill strypa henne långsamt. Jag har alltid identifierat mer med Dexter än Didi. Den som tar mig dit borde avrättas ganska långsamt sådär. Ja, men jag tycker fortfarande om henne. Hon är awesome. Hon är gullig. Men då har vi gått igenom alla ställen de kan nå oss på. Nästa veckas spel är igen Melody's Escape. Det kan ni hitta på Steam. Det är ett väldigt billigt litet spel där. Intressant att spela musikspel. Vi vill tacka alla på chatten som har suttit och diskuterat och alla våra moderatorer som har hållit den i god stämning. Och med det får vi ta och säga hej då till er allihopa, så ses vi nästa vecka igen. Hej då.